NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 5 oktober. Huishoudens weten nu wat ze aan energiekosten terugkrijgen van het kabinet. MKB-bedrijven willen dat ook heel graag duidelijk krijgen. En Zuid-Korea en de VS hebben net als Noord-Korea raketten afgevuurd. Een overzicht van het nieuws, Wout Hoogmoed. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde gisteren verontwaardigd. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen zo laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Minister Jetten gaat ingrijpen op het stroomnet, zei hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer sneller vergunningen kunnen verlenen om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jetten erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. Het Verenigd Koninkrijk wil het asielbeleid verder aanscherpen. De regering is van plan om het onmogelijk te maken asiel aan te vragen voor mensen die illegaal het land zijn binnengekomen. De nieuwe minister Braverman van Binnenlandse Zaken wil zo migranten ontmoedigen om op boten het kanaal over te steken. Het besluit is opvallend omdat asielaanvragen een mensenrecht is. De nieuwe minister wil ook verder met het controversiële plan van de regering Johnson om migranten uit te zetten naar Rwanda. De politie heeft gistermiddag 103 Napoli-supporters aangehouden op het Centraal Station in Amsterdam. Een deel van hen droeg gezichtsbedekkende kleding. Ook werden er stokken, een mes en een ruitentikker in beslag genomen. Op een andere plek in Amsterdam werden nog 2 supporters opgepakt. Geen van de arrestanten zit nog vast. De politie heeft het over een verder relatief rustig verlopen avond. In de Johan Cruijff Arena leed Ajax in de groepsfase van de Champions League een grote nederlaag van 1-6 tegen Napoli. Het Amerikaanse record voor de meeste home runs in een honkbalseizoen is gebroken. Honkballer Aaron Judge van de New York Yankees liep zijn 62ste home run tijdens een wedstrijd tegen Texas Rangers. Het record stond sinds 1961 op 61 home runs. Dat aantal is daarna wel een paar keer overtroffen, maar toen waren er steeds verdenkingen van doping in het spel. President Biden feliciteerde de nieuwe recordhouder en noemde deze prestatie historisch. Het weer dan, de dag begint bewolkt. In het oosten wordt het in de loop van de dag wel zonnig. Aan de kust blijft het fris. Landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, die is nog steeds dicht bij Panningen. Normaal gesproken zou op dit tijdstip de weg weer vrij moeten zijn na werkzaamheden afgelopen nacht. Maar het loopt een minuutje of 10 A15 uit, dus rond kwart over is de weg daar weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal. Voor thuis weten we sinds gisteren wat we van het kabinet kunnen verwachten qua energieplafond. MKB-bedrijven, die weten nog niet helemaal waar ze aan toe zijn. Het kabinet gaat energie-intensieve bedrijven zoals bakkers, slagers en autoherstelbedrijven een deel van de gestegen energiekosten terugbetalen. Maar welke bedrijven er precies voor in aanmerking komen, hoeveel geld ze krijgen en wanneer het dan wordt uitgekeerd, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Maar daarover moeten we wel snel duidelijkheid komen, zegt werkgeversvoorman Jacco Vonhoff van MKB Nederland tegen politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, kijk, we zijn heel erg tevreden met het feit dat er nu een brief naar de Kamer is met een deels uitwerking van wat ons is toegezegd voor Prinsjesdag. Dus daarover kun je tevreden zijn, maar de uitwerking staat nou juist niet in de brief. Er staat dat er hard wordt gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat dat gebeurt. Maar de oplossing zit pas ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar. En dat betekent voor heel veel ondernemers nu ongelooflijke onduidelijkheid over wat moet ik doen? Hoe ziet straks die regeling eruit? Val ik daar wel onder? Ja, maar de overheid zegt we komen met iets. Kunt u daar niet genoeg op vertrouwen? Ja, nee. Kijk, dat de overheid ermee komt en dat we daar hard voor hebben geknokt. Hè. We hebben echt tot aan Prinsjesdag moeten knokken überhaupt op deze toezegging. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar ja, hoe blij kun je zijn met iets waarvan je de inhoud niet kent? Dus ja, echt tevreden. En we begrijpen dat het heel ingewikkeld is. Maar ik heb niet heel veel begrip voor de onzekerheid en de onduidelijkheid. Die blijft bestaan. Dus ik roep echt economische zaken, het kabinet op om zo snel mogelijk, laten we zeggen, de ruimte, de bandbreedte aan te geven voor welke bedrijven dit gaat gelden. En waar men ongeveer op kan rekenen. Want anders wordt het voor ondernemers echt gewoon kijken in een hele donkere tunnel. En weinig duidelijkheid. Waarom is die duidelijkheid zo belangrijk? Als je als ondernemer nu je kosten ziet stijgen en eigenlijk ga je verliezen draaien. Maar je weet dat je misschien gecompenseerd wordt voor een deel van die hogere energiekosten, maar niet welk deel. Dan kan het natuurlijk zijn dat als die regeling straks af is, dat je eigenlijk de verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan heb je zoveel schulden opgelopen, dat je ondanks die regeling eigenlijk alleen nog maar verder in de ellende zit. Hè? Je hebt je schulden dan al gemaakt en die zul je moeten terugbetalen. En als je dat niet kan, ja, dan krijg je alsnog een klap. Je vindt de overheid te langzaam? Ik denk dat de overheid onvoldoende de urgentie van de problemen heeft zien aankomen. Misschien heel druk was met heel veel andere moeilijke onderwerpen. Dat geloof ik graag. Maar dit specifieke onderdeel, ja, daar zijn ze wat mij betreft echt aan de late kant. Voelen ze nu de urgentie wel wat u betreft? Ja, ik denk dat als je ziet wat men nu ook voor de burger aan pakket neerzet. Dat iedereen in Den Haag voelt van dit gaat echt niet goed als we nu niet ingrijpen. En ik denk ook dat men heeft gezien dat in corona stevig ingrijpen soms wel heel veel geld kost aan de voorkant. Maar er uiteindelijk toe leidt dat onze economie niet in elkaar stort. Dat mensen niet werkeloos worden. Dat burgers koopkracht behouden. En dat heeft ook na corona tot een hele gezonde staatsfinanciën geleid. En zelfs een heel klein begrotingstekort. Dus ik hoop dat men nu snapt. Nu investeren in het overeind houden van je economie in een hele ingewikkelde tijd levert ons straks in ieder geval het voordeel op dat onze economie niet kapot is. Corona was tijdelijk. De hoge energieprijzen zullen er waarschijnlijk nog wel een aantal jaar zijn. Misschien wel tientallen jaren. Misschien worden de energieprijzen wel nooit meer lager. Waarom zou je bedrijven overeind houden die ook na deze winter het moeilijk hebben of misschien geen bestaansrecht meer hebben? Nou, kijk, hoe lang deze energieprijzen hoog blijven, weet niemand. Hoe lang de oorlog in de Oekraïne duurt, weet niemand. Wat we wel weten is dat we heel snel in een hoog tempo allerlei veranderingen aan het doorvoeren zijn in onze economie. Bedrijven gaan investeren in duurzaamheid, in van het fossiele brandstof af. Maar dat heeft even tijd nodig. En als je die bedrijven nu de tijd gunt om die stappen te maken, dan denk ik dat we over 2 jaar, 3 jaar een totaal ander gesprek hebben. Natuurlijk kan het dan nog steeds zijn dat prijzen hoger zijn als voor de oorlog. Maar dan in ieder geval heeft iedereen de tijd gekregen zich aan te passen. Van de een op de andere dag je bedrijfsmodel veranderen, dat lukt niemand. Zei Jacco van Hof van MKB Nederland. NPO. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond ging het ook volop over de energiemaatregelen, maar dan dus voor de mensen thuis. In Nieuwsuur gaf energieminister Rob Jette uitleg over die plannen. Daarbij is extra rekening gehouden met mensen die al minder gas gebruiken. Gelukkig zijn heel veel Nederlanders ook aan het verduurzamen. Isoleren, zonnepanelen op het dak, een hybride warmtepomp om minder op Gronings gas te hoeven verwarmen. En die kwamen eigenlijk met dat prijsplafond van Prinsjesdag net niet helemaal lekker uit. Dus we hebben de afgelopen weken gekeken, kunnen we dat verbruik van elektra verhogen, die prijs van elektra nog wat verlagen. Ja, dat levert ook een iets groter prijskaartje voor het kabinet op. Maar we hebben ook beloofd op Prinsjesdag, die schokken op de energiemarkt, daar willen we niet langer huishoudens mee lastigvallen. Het kabinet gaat dat risico eigenlijk voor mensen thuis overnemen. Met het prijsplafond wordt ook de prikkel om te verduurzamen minder. Toch is Jette niet bang dat we daarmee stoppen. We zien dat mensen denken na over kan die thermostaat een graadje lager. Kan ik 5 minuten douchen in plaats van 10? Allemaal manieren om ook veel op je gas te besparen. En ik denk dat die prikkel er absoluut in blijft zitten. We hebben gelukkig ook met elkaar afgesproken dat er extra geld komt voor het isoleren van je woningen. Dat we met woningcoöperaties kijken hoe we sneller slechte huurwoningen kunnen verduurzamen. En dat is echt waar we ook de komende 12 maanden met elkaar mee aan de bak moeten om onze afhankelijkheid van het Russische gas snel af te bouwen. In Opeen zaten het CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal en Nibud-directeur Arjen Vliegendhart. Het aangekondigde prijsplafond voor de energierekening gaat voor zekerheid in huishoudens zorgen. Dat was er de afgelopen tijd niet, zei Vliegendhart. Mensen kunnen heel lang met een relatief laag inkomen als het zeker is. Puzzelen. Want, ja, precies, want dan kan je zelf berekenen hoe je het wil doen. Berekenen. Als je weet waar je aan toe bent, kun je eigenlijk, dat zien we heel veel mensen heel goed doen, heel goed budgetteren. Eigenlijk zeggen we altijd, de beste budgetteerders zijn de mensen met de smalste beurs. Mm. Maar als dat gecombineerd raakt met een onzeker inkomen, dus dat lage en dat onzekere, dat is eigenlijk een giftige combinatie. Er worden miljarden euro's gespendeerd om de energiecrisis tegen te gaan. Dat is een fors bedrag, maar broodnodig, vond Bontebal. We zitten nu gewoon in een oorlog en die oorlog wordt gevoerd via de energierekening. Want dat moeten we gewoon niet vergeten. Die oorlog is niet ver weg. Die zit gewoon de facto in onze energierekening. Maar dit soort bedragen kunt u niet jarenlang blijven uitgeven? Nee, dat kan ook niet. Maar dit is wel een bijzondere situatie. En het kabinet heeft gewoon gezegd, we gaan niet mensen, 1 miljoen huishoudens, financieel door het ijs laten zakken. En ik vind dat heel goed verdedigbaar. Ja. Langs de lijn en omstreken sprak over Rintje Ritsma, die door de Straatsbond, KNSB, is aangesteld als bondscoach voor de ploegenachtervolging en de massastart. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Olympische Spelen van Peking opzij werd geschoven. Schaatser Kjeld Nuis is tevreden met de nieuwe bondscoach. Dit is een stap in de goede richting. En ik vind hem een mooie vent. Vroeger was ik een fan van, weet je, de beer uit Lemmer. Dus ik vind een hele goede zet. Nu is het alleen zaak om ook met een goed plan te komen. Weet je, een coach is één, maar nu... snel de koppen bij elkaar en ook met een goed plan komen. Na de Spelen in Peking heeft het schaatsteam zonder leiding gezeten. En Nuis vond dat te lang. Ja, ik vind het echt belachelijk dat je natuurlijk na zo'n Spelen, wat niet goed ging met de teamonderdelen, dat je dat dan zo laat versloffen en dat je het zo lang op zich laat wachten. En ja, laten we eerlijk zijn, de concurrentie heeft Nederland op dat vlak gewoon ontzettend hard ingehaald. En dan is het juist, zeg maar, dan pak je dat als allereerste op, lijkt mij. Omdat je dan, je wil jezelf terug op dat podium knokken, lijkt mij. En weer die gouden medaille zien binnen te halen voor Nederland. Ja, en als je dan een hele zomer zonder plan zit en nu met de winter voor de deuren, met nog 3 weken te gaan tot het WCKT. Ja, dan, het is leuk dat er nu een bondscoach is, maar dat had natuurlijk eigenlijk in mei had dat moeten gebeuren. En dat was gisteravond op radio en tv. Dat was Are You My Baby van Wendy en Lisa. Stikstofdoelen voor 2030 moeten niet zomaar aan de kant worden geschoven. Dat is een van de 20 aanbevelingen die Jan Remkes na maanden van gesprekken vandaag presenteert, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Wel adviseert hij een achterdeurtje. In 2025 en 2028 moet nog eens worden gekeken of de doelen overal in Nederland wel gehaald kunnen worden. En een andere aanbeveling is volgens de krant piekbelasters zo snel mogelijk uit te kopen om op korte termijn een grote stap te maken bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Remkes zegt in zijn advies verder dat het landsbestuur te veel heeft gezwalkt in het stikstofbeleid. Volgens Trouw zal het advies van Remkes een test worden voor het boerenfront. Het is de vraag of de boerenclubs LTO, Agractie en Farmers Defence Force op dezelfde manier zullen reageren op de conclusies vandaag. Na het laatste gesprek bij Remkes zei LTO-voorman Sjaak van der Tak dat hij bij het kabinet een positievere houding richting de boeren voelde. Andere boerenclubs onderschreven dat toen. Maar nu er nieuwe uitkoopplannen worden geadviseerd, is het de vraag of er eenheid blijft binnen de boerenbewegingen, schrijft Trouw. Op de voorpagina's lezen we vanochtend ook veel over de energiesteun, waarvan gisteren de uitwerking bekend werd. Zo komt er een prijsplafond van €1,45 gas per kubieke meter en 40 cent per kilowattuur stroom. Meerdere kranten rekenen voor dat dit uitgebreide steunpakket waarschijnlijk zo'n €23 miljard gaat kosten. En NRC merkt op dat als de energieprijzen weer stijgen tot die van afgelopen augustus, het pakket zelfs €40 miljard gaat kosten. Ondertussen leiden de ruime compensatieregelingen hier in Noord-Europa tot scheve ogen bij Zuid-Europese landen, lezen we in de Volkskrant. Zij kunnen hun burgers niet zo royaal steunen en vinden dat de Europese solidariteit onder druk komt te staan. En voor op het AD een grote foto van de Australische schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk. De Kinderboekenweek begint namelijk vandaag. En de krant spreekt uitgebreid met deze Andy Griffiths. Australië heeft voor het geschenk een speciaal aflevering gemaakt uit zijn boekenreeks De Waanzinnige Boomhutverhalen. Ooit wel eens van gehoord? Nee, eigenlijk niet. We hebben allebei geen jonge kinderen, hè? Daar ga je. Nou, het gaat over twee jongens die een boek willen maken in een boomhut, maar telkens door bizarre redenen worden afgeleid. Oh. De boeken uit de serie werden buiten Australië als eerste hier in Nederland opgepikt. En hij mocht het boekenweekgeschenk voor de Kinderboekenweek schrijven. De kinderen verslinden ze in Nederland, vertelt Griffiths in het AD. Bij een signeersessie in Haarlem bedankten emotionele ouders hem met betraande ogen dat hij die kinderen eindelijk aan het lezen had gekregen, waardoor ze nu beter meekomen op school. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Ik begin eerst onderaan mijn rijtje, want de A67 Venlo-Eindhoven is weer vrij bij de afrit Panningen. De werkzaamheden van de afgelopen nacht waren wat uitgelopen. Maar je kan er nu weer langs. Nog wel een kwartier vertraging heb je daar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat bij Rijswijk 2 kilometer file. Door een ongeluk heb je 10 minuten extra nodig. En ook een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht. Dat kost je 20 minuten extra tussen Gorkum en Lexmond. Het is bijna 6:55. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben bij een gezamenlijke oefening raketten afgevuurd in zee. Dat is een reactie op de ballistische raket die Noord-Korea gisteren lanceerde en die over Japan vloog. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Dit keer dus raketten van Zuid-Korea en de VS als reactie. Is er ook nog op andere manieren gereageerd op die raketlancering van Noord-Korea? Ja, het wordt, en dat gebeurde gisteren natuurlijk ook al, veroordeeld in sterke bewoordingen. Roekeloos wordt het genoemd. Er zijn ook vliegoefeningen geweest met gevechtsvliegtuigen van Amerika en Zuid-Korea. En dus je zei het al, raketten afgevuurd. Dat zou gaan om 5 in totaal. Dat moest een heel sterk signaal sturen. De raketten die Zuid-Korea en de VS afvuurden in de wateren in de Oostzee moesten een signaal sturen naar Noord-Korea. Dit pikken we niet meer. Nee, één van die raketten die is uiteindelijk nauwelijks van de grond gekomen, direct eigenlijk weer neergestort. Lokale bewoners rond die militaire basis die zagen een vuurbal, waren misschien in sommige gevallen zelfs bang dat het ging om een Noord-Koreaanse aanval. Dus dat is wat beschamend vanuit Zuid-Koreaanse zijde. Maar goed, wat men wel probeert duidelijk te maken dus, is dat het tot hier kan en niet verder. Nee, is het daarmee een steviger reactie dan normaal, zou ik maar zeggen? Ja, in die zin dat bij eerdere rakettesten van Noord-Korea natuurlijk de bewoordingen ook wel stevig waren. Maar de reactie daarna bleef eigenlijk toch wel vrij mild in militaire termen. Dat is nu echt wel anders. Getuigen ook snel die rakettesten die volgden op de Noord-Koreaanse rakettest. En denk ik getuigen ook het feit dat de Ronald Reagan, een nucleair aangedreven vliegdekschip van de Amerikanen, nu onderweg is naar de Gele Zee en rond Zuid-Korea, rond Japan vaart. Die boot had deelgenomen aan oefeningen, militaire oefeningen met Japan. Recentelijk ook al eens aangemeerd in Zuid-Korea. Dat is ook iets wat we al jaren niet meer hebben gezien. Dus de boel is echt wel in beweging daar. En dat er dus zo snel na een rakettest zo'n reactie komt, zegt denk ik ook wel heel veel over hoe serieus deze escalatie door Noord-Korea wordt genomen. Ja, en het signaal is dus echt wel, dit pikken we niet meer. Tot hier dus en niet verder. Maar ja, dan is weer de vraag, hoe gaat Noord-Korea daarop reageren? Dat is altijd de vraag. Vandaag is er een zitting in de VN-veiligheidsraad waarin dit besproken wordt. Die zitting op voorspraak van Amerika. China en Rusland wilden niet dat die meeting er zou komen. Ja, en dat maakt dat ik vrees dat vanuit Noord-Korea bekeken men toch wel hoopt dat men hier ook wel mee wegkomt. Het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Vanuit Amerika, Zuid-Korea, Japan met name bekeken is de hoop dat een stevige militaire reactie nu, een escalatie, zeg maar, naar aanleiding van de escalatie van Noord-Korea, een signaal geeft. Lange afstandsraketten is een no-go. Korte afstandsraketten, dat kunnen we dan eventueel nog door de vingers zien. Maar goed, Noord-Korea zal die meeting sowieso afwachten, maar zich vermoedelijk wel gesteund zien, ook door China en Rusland. En ja, afhankelijk van wat de geluiden uit die twee hoofdsteden uit Peking en Moskou zijn, misschien nu ook de calculatie maken, wordt het tijd voor een nucleaire proef of moeten we die nog even in de ijskast zetten? Wow, nou, ook daar spannend dus. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Elon Musk is opnieuw van gedachten veranderd. Hij wil Twitter alsnog overnemen. Dat heeft hij kenbaar gemaakt in een brief aan Twitter. Hij zag eerst juist af van de deal, is daarover met het sociale netwerk verwikkeld in een juridische strijd. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Goedemorgen, Nando. Goedemorgen. Nou, de zoveelste plot twist. Wat stelt u nu voor? Ja, het is ongelooflijk. Hij weet ons elke keer weer te verrassen met zijn wispelturigheid. En ja, kan het ook wel maken, omdat hij natuurlijk succesvol is en heel veel geld heeft en daardoor serieus wordt genomen. We weten over dit nieuwste voorstel nog niet zo heel veel. We weten dat hij het bedrijf wil overnemen voor de afgesproken $44 miljard. Dat heeft hij dus kenbaar gemaakt in die brief die gisteravond openbaar werd gemaakt. En ja, we hebben een cryptische tweet van Musk zelf waarin hij schrijft, en ik citeer: het kopen van Twitter is een versneller voor het maken van X, de alles-app. Heel veel vragen, tot nu toe weinig antwoorden over deze nieuwste zet van Musk. Ja, want ik snap hier in ieder geval helemaal niks van. Maar... Ik ook niet, dat ligt niet aan jou. Misschien toch nog even om het geheugen op te frissen. Hoe ging het ook weer allemaal? Ja, we zitten hier al maanden in deze zaken. Het begon allemaal in april toen Musk het bod deed op Twitter voor die afgesproken $44 miljard. En toen met ongekend hoge snelheid leidde het dezelfde maand nog tot een deal. En dachten we, hey, Musk wordt de eigenaar van Twitter. Maar nee hoor, in mei uitte hij voor het eerst twijfel en drukte hij eenzijdig de pauzeknop in van die deal vanwege de hoeveelheid nep-accounts die op het platform zijn. 2 maanden later, in juli, trok hij zijn bod in vanwege die nep-accounts. Hij zei, ja, Twitter is daar niet eerlijk over geweest. En Twitters kant, ja, hebben ze natuurlijk steeds gedacht, wat de heck gebeurt hier? En sleepten ze hem vervolgens voor de rechter om hem te houden aan die deal. Ja, die rechtszaak die zou half oktober over minder dan 2 weken van start gaan en had alles in zich om de rechtszaak van het jaar te worden natuurlijk. Ja, maar je kunt ook denken, het is misschien wel logisch, want Musk heeft misschien helemaal geen zin in die rechtszaak. Ja, dat zou je inderdaad kunnen denken. En we zien vaker dat in de aanloop naar zo'n rechtszaak partijen alsnog tot elkaar komen. Maar moet ik zeggen dat ik dat niet helemaal had zien aankomen. Althans niet op deze manier. Want vaak zie je dan ook gebeuren dat er bijvoorbeeld een schikking wordt getroffen en er een lager overnamebedrag wordt tot overeen wordt gekomen. Maar moet ik ook zeggen, deze zaak met logica benaderen is altijd wat lastig geweest. Ik probeer Musk al maanden een klein beetje te doorgronden. En ja, zo, ja, je wordt elke keer toch verrast door de stap die hij zet. Nee, dus ja, hoe dit gaat aflopen is ongewis, lijkt me. Ja, nou ja, als eerste is natuurlijk de vraag: gaat Twitter zonder meer dit bod van Musk accepteren? Het bedrijf heeft gisteravond een reactie uitgedaan van twee regels waarin het bevestigt dat het het bod heeft ontvangen en dat het de intentie heeft om de deal af te ronden. Maar ik zeg erbij, die intentie heeft het al maanden. Dus dat betekent niet dat ze zonder meer het bod accepteren. En er zijn nu ook signalen, dat zijn bronnen tegen de Financial Times, die zeggen van, nou ja, hè, Twitter wil waarschijnlijk wel extra garanties hebben. En heeft misschien ook wel twijfel of dit de juiste manier is, hè, of hij dit niet als vertragingstactiek gebruikt. Dit kan het begin zijn van dat ze toch tot een deal komen in de komende dagen of weken. Maar ja, de tijd heeft geleerd, het kan ook heel goed nog anders gaan lopen. Dus we moeten het gewoon even afwachten. Gaan we doen. Nando Kastelein, tech-redacteur bij de NOS. Het is 7:04. De Black Eyed Peas en Shakira die werkten al eerder samen. En deze zomer kwam Don't You Worry, gemaakt samen met David Guetta. En dat doet in de verte denken aan die grote hit van de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Nou ja, goed, de tekst is in ieder geval geruststellend. Be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. About to take a flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was starting out to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be. Don't you worry, Black Eyed Peas met Shakira. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben een militaire oefening gehouden als reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren deed. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied.

Goedemorgen. Ja. Een op het de acht volgende. Een hoop namen. Nou, precies. En dan het State of the World's Birds en dan wel het Nederlandse rapport. Daar struikelde ik alvast over. En dan gaat de rest ook fout. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen, maar je boodschap was duidelijk. Precies, want 1 op de 8 vogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd dus. Dat klinkt als veel. Ja, dat is ook veel. Ik verbaas me er niet over. Wat wel een kleine noot is, is dat je als je kijkt naar andere diergroepen, als je bijvoorbeeld kijkt naar zoogdieren, dan hebben we het volgens mij over 1 op de 5 zoogdieren die zo ontzettend bedreigd zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar haaien of salamanders, dus reptielen, dan is dat aantal nog hoger. Dus wat dat betreft, hebben we nog. Nou, eigenlijk weinig tijd, maar kunnen we nog er wat aan doen? Maar het is wel weer een rapport wat er wat aangeeft dat het gewoon met onze natuur wereldwijd, maar natuurlijk ook in Nederland, er gewoon bar slecht voor staat. En ja, de actie, die moeten we echt gaan doen. Ja, ja, dan ga je eerst kijken dus naar de oorzaken. Wat zijn de oorzaken? Nou, eigenlijk is wereldwijd een grote oorzaak toch de intensivering van de landbouw. Daar zie je dat heel veel bedreigde soorten daardoor worden geraakt, doordat er meer machines op het land zijn, grotere machines, gifgebruik, monocultuur, hè, de grote groene grasdekens die we zien liggen, waar geen bloemetjes in zitten en dus geen insecten in zitten. En die insecten die zijn zo ontzettend belangrijk voor vogels, vooral voor jonge vogels. Boskap is ook wereldwijd een probleem. Dat is natuurlijk in Nederland weer een ander geval, maar vooral in de tropen is dat echt een probleem waar soorten door geraakt worden. Ja, en toch ook wel de klimaatverandering. Daar weten we nog niet helemaal precies wat het gaat betekenen in de toekomst. Maar we vrezen een beetje, of de onderzoekers vrezen een beetje, dat alles hangt met elkaar samen. Hè? Dus elke plant met elke vogel, er zit een heel ecosysteem achter. En dat je bijvoorbeeld gaat krijgen dat een vogel of een diersoort dus wel opschuift en de plant blijft bestaan en wat dat dan, of op de plek blijft waar die nu is en wat dat dan, ja, dan komt er een scheefgroei en wat dat gaat doen, dat weten we nog niet. En dat is, we zien nu al dat het gevolgen heeft, minder dan die andere twee. Maar hoe groot dat gaat worden in de toekomst, dat is spannend. Welke vogels hebben het vooral moeilijk? Nou, als je kijkt naar Nederland, dan gaat het heel erg om de boerenlandvogels. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld grutto's, kievieten. Maar ook akkervogels zoals de zomertortel. Dat is een hele kleine duifachtige in Nederland. Die hebben heel veel moeite met voedsel vinden. Kunnen we er iets tegen doen? Ja, nou, gelukkig kunnen we er zeker wat aan doen. En het blijkt ook al, er zijn al echt acties uitgevoerd en ondernomen maatregelen getroffen waardoor het tij echt te keren valt. Een voorbeeld, dat is een verder weg voorbeeld, dat is bijvoorbeeld de albatros. Albatros is een vogel die op de rode lijst heeft gestaan, die het heel moeilijk heeft gehad. Maar daar was vooral de oorzaak van dat er heel veel bijvangst was door vissers. En BirdLife is met al die vissers aan de slag gegaan. Zijn aanpassingen gedaan aan de lijnen en de hoeken waarin de vis werden gevangen, et cetera. En 98% van die bijvangst is nu voorkomen, waardoor die albatros het nu gewoon weer goed doet. Dus dat is een voorbeeld dat het echt wel kan. We zien dat ook met de zomertortel in Nederland. Als we daar zomergraan voor laten staan, de zaadjes op de grond laten vallen, wat die heel veel eet. In plaats van die harde hekken in onze weilanden weer wat meer meidoornhagen neerzetten, waar ze kunnen nestelen. En dan ook nog kijken hoe we op de trekroute, want dat is ook een groot punt. Die zomertortel gaat naar Afrika toe in de zomer, mm-hmm. Net als een grutto. Maar er is best wel wat jacht onderweg op de tortel. Hoewel het slecht mee gaat. Dus als je ook nog daar is nu een grote doorbraak, dat volgens mij de komende 5 jaar er een stop is op het jagen op de zomertortel, dan heeft die populatie ook daadwerkelijk kans om te herstellen. Dus dan heb je en op de trekroute maatregelen getroffen en op de broedplek. Ja. Dus hier in Nederland. Ja, dus er is hoop, maar er is wel werk aan de winkel. Precies. Er gebeurt al het een en ander en dat moet geïntensiveerd worden. Hartelijk dank, Hanne Tersmette van de Vogelbescherming. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verslaggever Bo Heimussen is al op pad. Bo, waar ga je naartoe? Jazeker. Ik ben al een tijdje op pad, Astrid. Want wij zijn op weg naar het zuiden van het land, naar Valkenburg aan de Geul helemaal. Vorig jaar juli kwam de gemeente grotendeels onder water te staan. Oeh. Nou, daar ging Bo. Hopelijk gaat het straks wel goed. Ze is in ieder geval op weg dus naar Valkenburg. Oh, ze is weer terug. Ah, ik viel weg, begrepen. Ja. Je bent op weg naar Valkenburg vanwege de overstromingen vorig jaar. Precies, ja, we zijn inderdaad onderweg. De schade werd vorig jaar berekend op 400 miljoen euro, was ik aan het vertellen. 700 gezinnen konden hun huis niet meer in. De schade was enorm en de herstelwerkzaamheden zijn nog steeds niet afgerond. De meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn vorig jaar en het afgelopen jaar wel uitgevoerd. Maar ook nu nog moet het waterschap Limburg aan de slag. En vandaag begint de aannemer daarom met het herstel van de kademuren. Ook bruggen worden gerepareerd. Dus ik ga daar straks kijken. Ik ben benieuwd hoeveel er nog gedaan moet worden. Ook om te voorkomen dat de gemeente weer zal overstromen in de toekomst. En ik spreek straks met het waterschap Limburg hierover. En ik hoop ook nog een aannemer te spreken. En ik moest mijn laarzen meenemen, dus ik ben heel benieuwd wat ik straks aantref. We horen je straks, Bo Heimersen. Ajax leed een pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Napoli. In de eigen Johan Cruijff Arena werd het maar liefst 6-1, of liever gezegd 1-6. Het was een historische avond in Amsterdam. Een avond die niemand die erbij was ooit zal vergeten. De grootste nederlaag ooit van Ajax in Europees verband. De eerste keer dat de ploeg 6 doelpunten tegenkreeg. Ajax kwam nog wel op voorsprong door Kudus in de 9e minuut, maar werd daarna helemaal weggespeeld door een grandioos elftal uit Napels. Napoli was fenomenaal, wint meer dan verdiend in Amsterdam. Maar Ajax was onthutsend zwak en mag nog van geluk spreken dat het geen dubbele cijfers werden in de Johan Cruijff Arena. 1-6, een afgang voor Ajax in de Champions League. De conclusie van commentator Arman Afsaroglu. Alfred Schreuder, de coach van Ajax, over die oorwassing. Ja, dit had ik niet verwacht. Zeker niet. Nee. Ik wist wel dat ze goed waren. We wisten dat ze eigenlijk op dit moment in grote vorm zijn. Dat wisten we ook. Maar daarentegen moet je dus heel veel lef en moed tonen. En dat hebben we niet gedaan, vond ik vandaag. En zeker aan de bal hebben we te veel fouten gemaakt. Nou, ben jij ook 3 volle maanden bezig met Ajax? Het lijkt niet beter te worden. Het is geen ingespeeld elftal van de buitenkant. Maar het wordt in ieder geval, het wordt er niet beter op. Hoe verklaar je dat? Ja, dat ligt helemaal heel dicht bij elkaar. Kijk, voor Liverpool, volgens mij 3 weken geleden, vroegen we ze nog of dit het beste Ajax was wat er was. Nu vind ik ook dat we de laatste weken geen stappen maken in ons spel. Dat klopt. Het is te onrustig bij fases. Ja, deel, kun je iets meer delen? Want dat moet je zorgen bij. Nee, tuurlijk baat je dat zorgen. Alleen het enige wat we kunnen doen is dat we proberen uit te leggen, aan te geven. En hier kan je alleen maar uitkomen als je karakter toont. En dat moeten we op dit moment tonen. Hè. Dan, natuurlijk moet je eerst nu karakter tonen om uiteindelijk weer goed te gaan voetballen. 1 ding, over 8 dagen moet je daar naartoe. Ja, kijk jij niet naar uit. We moeten morgen deze wedstrijd bespreken en ons voorbereiden op Volendam. En dan daarna komt Napoli. Al met al een dik verdiende overwinning van Napoli. En complimenten aan hun, de manier waarop zij het spel spelen. Maar voor ons Ajax onwaardige avond. Ajax-coach Alfred Schreuder. Het aantal verkeersongelukken met doden of gewonden is flink gestegen. Dit jaar zijn er tot nu toe een kwart meer van deze ongelukken geregistreerd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is te lezen in de Telegraaf vanmorgen. De eerste 9 maanden van dit jaar kwam het aantal verkeersongelukken met doden of gewonden op ruim 16.000. Paul Broer, die bij de Nationale Politie over verkeer gaat, maakt zich zorgen. Hij zegt dat het ermee te maken heeft dat het weer drukker op de weg is dan vorig jaar. Maar hij ziet ook dat er meer slachtoffers vallen onder fietsers. En dan vooral oudere fietsers. Ja, dat hebben we wel vaker gehoord, hè, dat inderdaad een stijgend aantal is. Ja, met de opkomst van de elektrische fiets. Van de snelle e-bike. Ja. De gezondheid van het zorgpersoneel is vorig jaar hard achteruit gegaan. Blijkt uit onderzoek van ABN AMRO, waar het FD vanochtend over schrijft. Vorige week nog maakte minister Helder bekend dat ze 1,5 miljard euro uittrekt om het werk in de zorg leuker en lichter te maken. Volgens sectoranalist David Bolscher van ABN is dat ook hard nodig om een neerwaartse spiraal te doorbreken. Want door de hoge werkdruk en de zware arbeidsomstandigheden loopt het ziekteverzuim op, constateert hij. En dat leidt dan tot nog meer werkdruk, uitval en personeelstekorten in de zorg. Ook sportclubs zien de energierekening pieken. De 6 voetbalclubs in Assen hebben daarom een brandbrief geschreven aan de gemeente. Ze kunnen de kosten niet op eigen houtje meer dekken. Al proberen ze echt wel zuinig aan te doen, zegt de clubvoorzitter van LTC tegen RTV Drenthe. We hebben trainingsschema's al aangepast. We zijn al aan het nadenken of de douches ook dicht moeten. Maar dat willen we liever niet, omdat ook voor mensen dan thuis de kosten nog verder toenemen. Dus we zitten echt wel op het randje van wat er nog mogelijk is. Wij kunnen niet veel meer dan dit. En dan gaat het ten koste van de toegankelijkheid van de sport. De clubs hopen dat de gemeente Assen wil bijspringen om de hogere kosten te dragen en hulp bij verduurzaming, zodat de kosten ook lager worden. En een Nederlander is postuum geëerd voor zijn heldenrol bij een mijnramp in Wallonië in 1956. Daar in Marcinel brak ondergronds brand uit. Honderden mijnwerkers kwamen vast te zitten. 262 mensen kwamen om. De Nederlander Jan Stroom uit Heerlen was opzichter in de mijn en daalde af in de schacht om de mijnwerkers te redden, maar hij overleefde dat ook niet. Eerder kreeg hij al de Leopoldsorde, de hoogste Belgische onderscheiding. En gisteren werd er namens Nederland een plaquette onthuld bij de plek van de mijn. En bij L1 vertelt zijn zoon dat hij daar blij mee is. Het voordeel van deze plaquette, voor mijzelf, is dat het mij weer dwingt om eens te reconstrueren wat er allemaal gebeurd is. Toen ik 15 was, had ik daar geen gelegenheid voor. En dat is nu heel duidelijk voor mij. Ja, die mijnramp in Wallonië in 1956 is bij ons ook niet echt meer op het netvlies. Nee, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Zo zijn er toch inderdaad weer rampen die je niet meer weet of nooit geweten hebt. Maar in ieder geval nu alsnog postuum de eer voor Jan Stroom. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Nou, er staat nu 70 kilometer file. Er steekt er één met kop en schouders bovenuit. Dat is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond staat 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 3 kwartier extra. Je kan het beste omrijden via Knopendel over de A15 en de A2. About it van Joss Stone. Volgend jaar staan er huizen op het Bleekveld in het centrum van Tiel, maar nu is de grond een maand het speurterrein van archeologen en dan niet alleen professionals of goedwillende amateurs die met een schepje de grond in gaan. Iedereen mag dat, zelfs hele schoolklassen. Verslaggever Mark Hamer wilde weten of dat nou wel zo'n goed idee is. Daar moet wat zitten. Je weet het nooit. Wel iets metaals in ieder geval. Nou, het wordt steeds kleiner. Nou, het is een stukje rommel. Geen gouden munt, helaas. Helaas, ja, nog niet. Helaas. We staan hier op eigenlijk een parkeerplaats, heel saai, maar het heet het Bleekveld. En dat is een plek geweest waar ze in het verleden hun lakens te bleken, witte. Ja, je had geen droger en geen wasmiddel en zo, dus dat moest netjes zijn. Maar ver voor die tijd, echt nog 700 jaar eerder, dus rond het jaar 1000, liepen op de plek waar we nu staan waarschijnlijk vikingen rond. Ilse Schuring, stadsarcheoloog. We staan in het centrum van Tiel. Volgens mij daar is het theater. Ja, bij de oudste kerk van Tiel. Hier is ongeveer de stad Tiel begonnen. Die meneer waar ik net mee sprak, met zijn witte helm en zijn oranje vestje en de metaaldetector, dat is geen professional, hè? Nee, gelukkig hebben we ontzettend veel hulp. We hebben een groepje professionals, maar die worden ondersteund door pak een beter groep van 50 man die vrijwillig is en wel ervaring heeft, maar dat dus voor de hobby doet en niet voor het werk. Nou begrijp ik, men is nu aan het zoeken, hè, de goedwillende amateurs. Maar u gaat hier ook schoolklassen naartoe laten komen? Jazeker. Ik verwacht de komende 3 weken honderden en honderden leerlingen, inderdaad. Wat is jullie idee erachter? Het idee erachter is dat wij bij deze opgraving, omdat die dus in het centrum van Tiel ligt, we zijn op zoek naar de oudste Tielenaar. Dat willen we doen samen met de nieuwe Tielenaren en zeker ook de jongste Tielenaren. Dus die krijgen de kans om gewoon mee te helpen. Maar help, wacht even. Archeologisch onderzoek, daar zie ik altijd mensen met kwastjes en heel voorzichtig bezig. Schoolklasse hier overheen laten lopen. Gaat het toch allemaal kapot? Nee hoor. Over het algemeen is mijn ervaring dat mensen, en zeker kinderen, die horen dat iets 1000 jaar oud is en super zeldzaam, dat ze er veel voorzichtiger mee zijn dan al die archeologen bij elkaar. En als het een keer iets, een scherf in tweeën breekt, nou dan gaan we naar de HEMA kopen een potje lijm. Ik ben vrijwilliger hier. Ja. En wat helpt u nou te vinden? Ja, muntjes bijvoorbeeld. Ik heb net al 1 muntje gevonden. Oh, laat eens zien. Wel een hele slechte. Ik ben overal blij mee. Ik vind dat nooit muntjes. Ik denk dat het een duitje is. Een duitje? Een duitje. Zeg maar, voordat je center en dergelijke kreeg, had je duitjes. Staat iets op? Ik kan nog heel vaak tekst zien, maar wat er precies op staat, is eigenlijk niet meer te lezen. Is het eerste wat u gevonden heeft hier? Is het eerste wat ik gevonden heb, ja. Ja. Nou ja, begin is er, zullen we maar zeggen. Begin is er, ja. Dat klopt. Ik ben hier ook naar het Bleekveld toe gekomen. Is Twan Becker, ja, u heeft al vaker in de grond in Tiel gezocht, hè? Ja, we zijn met een archeologische werkgroep bezig. En daar zijn we al ruim 40 jaar bezig om spullen uit de grond te vinden in Tiel en omgeving. Ja, ik hoor net dat er in schoolklassen aan de slag gaan. Ja. Schrikt u dan? Nou, niet zo erg, want ik heb 48 jaar in het onderwijs gezeten. Dus voor mij is dat heel erg leuk. En je ziet ook bij de vrijwilligers die erbij zijn dat er een heleboel mensen uit het onderwijs komen om de kinderen hiermee te helpen te begeleiden. Dus dat is echt heel leuk. En heel stiekem, waar droomt u nou van? Wat droomt u hier nou te vinden? Munten uit Noorwegen en Zweden en Engeland. En als dat lukt? Ja, dan zijn we heel blij. Dat is echt, dus blij is zacht uitgedrukt, denk ik. Ja, dan. Ja, dan gaat er wel een jubelstemming. Dan wordt het wel in een goud lijstje in het museum geplaatst, hoop ik. Ja. Een verslag van Mark Hamer. Er is nu een speciale app die op de hele route van de A2 van Maastricht naar Amsterdam of terug, verhalen vertelt over de geschiedenis en achtergrond van wat je ziet. Weg van Lawaai heet de app. En Karin Bijsterveld, hoogleraar wetenschap, technologie en moderne cultuur aan de Universiteit Maastricht, ontwikkelde hem samen met de faculteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Die app zet ik dus aan als ik vanuit Amsterdam naar Maastricht reis of andersom met de auto over de A2. En dan? Dan krijg je eerst verhalen over het geluid van die auto en in de auto. Bijvoorbeeld het geluid of de geschiedenis van het geluid dat de auto zelf heeft gemaakt. Pogingen om het stiller te maken in de auto. Verhalen over de autoradio, de geschiedenis van de autoradio. Dat is ook bijzonder, dat hebben we sinds de jaren 20. En verhalen over het lawaai van de auto en wat daar ook al vanaf de jaren 30 tegen gedaan is in bijvoorbeeld stilteweken. Maar dan krijg je op bepaalde punten via GPS opeens een melding dat je een extra verhaal krijgt. Bijvoorbeeld over bijzondere geluidsschermen langs de weg. Maar het kunnen ook andere gebouwen zijn. Tunnel, wegrestaurants. Die verhalen gaan ook weer over geluid. Alleen krijg je dat dan precies op het moment dat je er langs rijdt. Dus je zou het kunnen beschouwen als een soort rondleiding. Ja. Over de A2 met heel veel aandacht voor geluid. Laten we een heel klein stukje luisteren. Stop. Bad temper. Bad driving. Go. In good temper, in good company, with Philips, all-transistor car radio. It's so easy to stay calm in heavy traffic when you listen to your favorite programs. Your fellow drivers will love you, and you will love Philips, all-transistor car radio. Wat hoorden we hier? Dat was een reclamefilmpje van Philips, waarbij ze proberen uit te leggen dat als je een autoradio hebt, dat je dan in staat bent om je humeur te houden. Want het is zo druk op de weg. Dit is een filmpje uit de jaren 60. Het is zo druk geworden op de weg dat je je vaak ergert aan je medereizigers. Maar als je dan een autoradio hebt, dat is dan een verhaal. Dan kan je naar muziek luisteren en dan hou je een goed humeur. Ja, voor ons is de autoradio natuurlijk inmiddels heel, heel gewoon. Maar dat was dus heel bijzonder dat hij er kwam. Absoluut, want in de jaren 20 moet je je voorstellen dat het binnengeluid van de auto nog eigenlijk heel slecht is. Het is echt nog wel een behoorlijk herrie, gerammel. Je hoort van alles. Dan wordt er een autoradio ingezet. In het begin was men eigenlijk bang dat de automobilisten zou afleiden. Dat het tot allerlei ongelukken zou leiden. Er was ook één verhaal over New York waarin dat misschien was gebeurd. Want aanvankelijk werden ze in taxis gebruikt. En dan kon een gast zeggen van ik wil ook het geluid van de autoradio, ik wil hem aan. Maar dan zou een taxichauffeur zijn afgeleid en iemand overreden hebben. Dus aanvankelijk moesten die makers van autoradio's ook echt wel met een verhaal komen. En een van die verhalen was in het begin dat je ook eigenlijk moest beluisteren als je hele saaie stukken reed. Ja. Of het platteland, want dan was het niet zo erg. En dan had je tenminste gezelschap. Dus het werd echt verkocht als het gezelschap in de auto. Maar op het moment dat er heel erg druk wordt op de weg, dan is dat argument van gezelschap niet meer zo relevant. Je hebt misschien wel te veel gezelschap. En dan krijg je dit soort, en dan krijg je dit soort reclames van. Ja. Ja, nee, het helpt juist om je eigen sfeer te creëren. En dan hoef je ook niet meer zo te ergeren. Je hebt je eigen geluid. Ja. Nou ja, één ding is zeker. Er zijn best veel mensen in de auto die u nu hierover hebben gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Hartelijk dank. Karin Bijsterveld van de Maastricht University over die app over de A2. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2+1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Energiebedrijven trekken dit jaar, ondanks alle onzekerheden, meer geld uit voor reclame. En Johan Remkes komt vandaag met zijn advies over het vastgelopen stikstofbeleid. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Remkes presenteert vanmiddag zijn conclusies over de gesprekken die hij de afgelopen maanden voerde over het stikstofbeleid. Hij sprak onder andere met boeren, politici en milieuorganisaties om te proberen de gemoederen tot bedaren te brengen. Volgens de Telegraaf wil Remkes niet zomaar de stikstofdoelen voor 2030 aan de kant schuiven. Wel vindt hij dat er moet worden gekeken of die doelen overal in Nederland gehaald kunnen worden. Ook stelt Remkes voor om boeren die de meeste stikstof uitstoten zo snel mogelijk uit te kopen, zodat op korte termijn al grote stappen gezet kunnen worden. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde daar verontwaardigd op. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS zijn ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen zo laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. De regering van Colombia en de linkse guerrillabeweging ELN praten volgende maand weer over vrede. Dat hebben ze aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie. In 2006 sloot Colombia een overeenkomst met rebellenbeweging FARC. Maar strijders van ELN zouden zich nog altijd bezighouden met drugshandel, illegale mijnbouw en ontvoeringen. Om dit vredesoverleg een kans te geven, heeft de Colombiaanse regering arrestatiebevelen en uitleveringsverzoeken voor leden van ELN opgeschort. Het Verenigd Koninkrijk wil het asielbeleid verder aanscherpen. De regering is van plan het onmogelijk te maken om asiel aan te vragen voor mensen die illegaal het land zijn binnengekomen. De nieuwe minister Braverman van Binnenlandse Zaken wil zo migranten ontmoedigen om op boten het kanaal over te steken. Het besluit is opvallend omdat asiel aanvragen een mensenrecht is. De nieuwe minister wil ook verder met het controversiële plan van de vorige regering Johnson om migranten uit te zetten naar Rwanda. Ajax heeft in de groepsfase van de Champions League een recordnederlaag geleden tegen Napoli. In de Johan Cruijff Arena werd het 6-1 voor Napoli. Mohamed Kudus bracht Ajax in de 9e minuut nog wel op voorsprong, maar Napoli leidde halverwege al met 3-1. En na de rust volgden er nog 3 Italiaanse doelpunten. Niet eerder verloor Ajax in Europa met zulke grote cijfers. Trainer Schreuder noemt de afstraffing Ajax onwaardig. En volgende week woensdag treffen Napoli en Ajax elkaar weer, dan in Italië. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het oosten wordt het zonnig vandaag. Aan de kust blijft het fris. Landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan nu 16 files, 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn een paar bijzonderheden. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet staat 6 kilometer. Heb je half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier op onthoud. En de A27 van Breda naar Utrecht heb je ook nog een kwartier vertraging tussen Gorkum en Lexmond. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje. Ja, en dat maakt voor mij het verschil. Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders. Ja, dat betekent veel voor mij. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Iced Tea Zero Sugar. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Youssou N'Dour. Samen met zijn band Super Étoile de Dakar staat de Senegalese wereldster op 19 oktober op het podium van de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Het NOS Radio 1 Journaal. De energiemarkt ligt al maanden compleet op zijn gat. Concurrentie is er nauwelijks. En energiebedrijven die bieden geen vaste contracten aan. Maar toch besteden energiebedrijven meer geld dan een jaar geleden aan reclame. Dat blijkt uit de cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Hoeveel trekken ze dan uit? Ruim 33 miljoen hebben ze uitgetrokken dit jaar aan reclame. Je zag wel dat het de eerste maanden wat minder was. Dat ze wat gas terugnamen. En dat het nu de laatste maanden dat er juist weer meer reclame gemaakt wordt. Vattenfall en Essent vooral, dat zijn de grote reclamemakers. Eneco, die doet het ietsjes rustiger aan, maar geeft ook nog een aantal miljoenen uit om zichtbaar te zijn. Ja, en dat is wel opvallend, want als je op zoek gaat naar kan ik ergens een contract afsluiten, dan kan het niet. Ik heb net nog even gekeken, ja, er zijn 2 aanbieders voor variabele contracten. Terwijl 2 jaar geleden, ja, dan kon je kiezen uit tientallen energiebedrijven. En dat zijn dan de variabele contracten, daar kan je nog iets afsluiten. Maar een vast contract, dat is echt al iets van het verleden, dat ga je nu helemaal niet meer vinden. En het is zelfs zo dat die energiebedrijven zelf zeggen, overstappen heeft geen zin, blijf gewoon bij je huidige aanbieder, want daar zit je op dit moment het beste. Maar waarom doen ze het dan? Reclame maken? Ja, het is niet om klanten te werven, want dat is echt wel veranderd in de toon van die reclames. Ik heb nog even opgezocht wat ze in het verleden aan reclames hebben uitgezonden en dat klonk ongeveer zo. Ik ben vorige week geswitcht naar groene stroom van Eneco. Want bij Eneco krijg je de eerste 3 maanden gratis. Bieden we een heel scherp gastarief. Een scherp stroomtarief. En zo houdt deze jongen nou. De poen in de pocket. Poen in de pocket. Je kan beter overstappen, want dat levert je meer op. Die toon is compleet anders nu. Zeg Eneco dat klimaatprobleem aanpakken. Kan dat niet sneller? Daar ben ik aan gewerkt! Een hart ook. Ontdek wat we bij Vattenfall nu doen voor een fossielvrij leven straks. En deze bespaart al gauw zo'n eurotje of 90. Per jaar? Ja, daar zijn ze. Je zonnepanelen. Sneller klimaatneutraal worden? We doen het nu. Duurzaamheid, dat komt er in de reclames terug. En energie besparen. Hoe kan je als huishouden makkelijk nu in deze tijd energie besparen? Ja, dan denk je meer aan imago dus. Wat zeggen energiebedrijven zelf erover dat ze zoveel reclame maken? Ja, dat zijn mooie teksten die je dan terugkrijgt. Het is ook in deze tijden waarin de markt op slot lijkt te zitten, zegt Eneco. Is het belangrijk om zichtbaar te blijven als merk. Zo onderhouden we de naamsbekendheid en zodat het merk Eneco weer wordt overwogen op het moment dat de markt open gaat. Want het gaat natuurlijk wel weer een keer gebeuren dat er wel weer concurrentie komt. Dat hopen we met z'n allen, ja. Nou, inderdaad. Hoe lang dat ook gaat duren, niemand die het weet. Essent die zegt, ja, veel consumenten hebben nu een sterke behoefte aan persoonlijk advies over energiebesparing en verduurzaming. En wij delen dan onze kennis daarin. En dat is ook wat Vattenfall zegt. We willen er juist nu voor onze klanten zijn. Maar ze zeggen ook, sommige reclameruimte is al van tevoren ingekocht. Daar konden we niet meer onderuit. Dus dan moeten we toch maar spotjes uitzenden. Ah. Willemijn van Dolen is hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, snapt u het dat de energiebedrijven die marketingbudgetten toch gewoon op peil houden? Sterker nog, vergroten lijkt wel. Nou ja, vanuit een marketingperspectief begrijp ik dat. Want reclame wordt niet alleen ingezet om nieuwe klanten te werven, maar inderdaad ook wat sommige van deze bedrijven zeggen, om gewoon, ja, dat noemen wij de consideration set, te blijven zitten. Dus mocht het op een gegeven moment de markt weer open gaan, dat mensen dan nog wel nog steeds aan je merk denken. Wat we ook inderdaad zien is dat reclame ingezet wordt om in dit geval informatie te geven aan consumenten hoe ze dan kunnen besparen. Want dat is natuurlijk wel voor hen op dit moment heel erg belangrijk. Anderzijds kun je wel, als je de bedragen hoort, kijk, als je echt zegt ik heb het beste met de klant voor, of ik wil ze duidelijk maken over hoe wij verduurzamen, zou je je ook af kunnen vragen van zou je dat geld dan niet beter, als je echt het beste met de klanten voor hebt, in daadwerkelijk verduurzaming kunnen stoppen. Ja, ja, precies, want het gaat dus om miljoenen, het totale budget natuurlijk wat daarvoor gebruikt wordt. Ik denk dat er ook best klanten zijn die denken, nou, doe dan het stroomtarief of het gastarief maar een beetje omlaag. Ja, nou, dat is op zich een terechte vraag. Want marketing is in die zin natuurlijk ook niet alleen reclame. Maar het vaak omvat het, als je dit soort campagnes ziet, bijvoorbeeld om gedrag te ontmoedigen, om het gedrag te veranderen, zie je ook andere prikkels, zoals inderdaad prijs of je verbetert je product. Dus dit is wel een eenzijdige focus op alleen reclame. En ik kan me die vraag dus wel goed voorstellen. Van ja, als je echt het beste met mij voor hebt, behalve dat je zeg maar mij onderwijst van hoe ik mijn gedrag kan verbeteren, dat kan misschien ook op mijn website, of op een gegeven moment weten we het wel, zou je een ander deel van het geld gewoon in verduurzaming zelf kunnen stoppen. Ja. Ja, wat je natuurlijk de afgelopen tijd ook wel zag, was dat er kritiek kwam op energiebedrijven vanwege die prijsverhogingen. Dat mensen zich begonnen af te vragen, ja, oké, hogere prijzen, maar is dit nou nodig? In hoeverre is dit een imago-kwestie wat dat betreft? Nou, daar zullen de bedrijven denk ik wel mee zitten. En wat interessant is, wat je nu ziet in het nieuwe, in het debat, is wel van waar ligt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid. Dus vaak met campagnes over hoe consumenten het zelf anders kunnen doen, gaat daarmee de focus ook naar het gedrag van de consument. Wat de consument nu terugvraagt en de kritiek die daar ook in zit, is ja, maar wat doen jullie eigenlijk zelf als bedrijf? En dat is op zich ik begrijp dat debat nu op gang komt. Want je kunt aan de ene kant je imago natuurlijk hoog houden. Maar het gaat niet alleen om imago. Het gaat ook, ja, we hebben een crisis, zeg maar, en die moet opgelost worden. Ja, wat doe je uiteindelijk echt concreet, zowel als consument, maar zeker ook als bedrijf? Ja, maar wat, en daar gaat het er ook over, wat kunnen ze doen natuurlijk? Ja, nee, dat klopt. Dus daar, dat is de vraag, wat kunnen zij zelf nu doen? Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 12 minuten over 7. In Met het oog op morgen ging het over de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Ariep gisteravond. Er komt een onderzoek naar haar manier van werken. Er zijn veel klachten over de manier waarop ze met personeel omgaat. Oud-Kamergriffier Mendeltje van Keulen heeft lang met Ariep samengewerkt en zag soms dat Ariep aparte beslissingen nam. Ik heb zelf in mijn eigen commissiestaf meegemaakt dat wij een vacature hadden voor een specialist, een expert. Dat is een heel specialistische plek. Het ging om een Europa-adviseur op het terrein van sociale zaken en volksgezondheid. Er zijn er maar een paar van in Nederland. En we waren heel blij dat we daar altijd goede mensen hadden. Daar ging iemand weg. En die plek zou worden opgevuld. We gingen werven. Maar toen kwam er een bericht van we gaan niet verder werven. De voorzitter wil het niet. Veel Kamerleden zijn verbaasd dat er een onderzoek komt, omdat Ariep volgens hen een heel goede voorzitter was. Griffier van Keulen zei dat ze dan vergeten dat de functie van Ariep meer was dan alleen maar het voorzitten in de Tweede Kamer. Wat er eigenlijk door elkaar wordt gehaald is dat Khadija Ariep een fantastische voorzitter was van de plenaire vergadering. Daar zijn ook wel eens dingen niet helemaal goed gegaan, zoals nu bij Vera Bergkamp. Het is lastig om met leden om te gaan in de plenaire zaal, en ad hoc. Maar zij deed dat heel goed en ze deed met humor. En daar is ze zeer om geëerd en dat doet iedereen. Een andere taak, maar ook een totaal andere vaardigheid, is het leiding geven aan een organisatie. En die is dus ook belegd bij iemand die een van beroep leidinggevende is. En daar moeten de taken wel gescheiden blijven. En dat was in die periode niet altijd het geval. Akwasi maakte de documentaire Een gat in mijn hart over de vliegtuigramp in de Bijlmer. Daarin sprak Marleen Keizer, die als 12-jarige de ramp van dichtbij meemaakte en die nog steeds in een overlevingsmodus zit. Ik denk, hé, mijn broer, waar is mijn broer? Dus ik ren naar het balkon, maar hij was er niet. En ik kijk naar rechts en daar was een groot gat. Vuur, heet. Ik kon nog steeds niet beseffen wat er precies gebeurd was. Ik weet wat ik een vliegtuig had gehoord daarvoor, maar Het besef van er is een vliegtuig neergestort had ik niet. Overlevingsmodus. Ja, dat heb ik sindsdien. Ik ben altijd aan het overleven. In mijn hart, in mijn gevoel ben ik altijd aan het overleven. Ik doe alles. Ik moet overleven. Ik moet overleven. Akwasi was 4 jaar toen de ramp gebeurde. En hij ging ook langs bij zijn oude leraar. Die verzamelde destijds verhalen van kinderen. Ja, het proberen handelend op te treden, zodat iemand er wat aan heeft. Ze mochten in de kring vertellen, ze mochten daarover tekenen, ze mochten daarover schrijven als ze wilden. En uit al die verhalen, tekeningen en uitingen van de kinderen, ja, daar kwam een fantastisch beeld naar voren van het drama eigenlijk. Die vuurzee, het rood, de kleur. Het is gewoon een aangrijpend geheel. En dat blijft het na al die jaren nog. En dat was gisteravond op Radio en TV. We gaan opnieuw stemmen op om te stoppen met de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement. Ja, want 12 keer per jaar moet het parlement in Straatsburg in Frankrijk vergaderen in plaats van in Brussel. Dat is al vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam in 1997. En daar wordt al vaker over geklaagd. Maar zeker gezien de energie- en klimaatcrisis vinden ook veel parlementariërs dat toch steeds onverantwoorder worden. Het Duitse Europarlementariër van de CDU heeft voorgesteld in ieder geval tot april in Brussel te blijven. Tijdens de koude winter, zullen we dan maar zeggen. En dat ziet het Vlaams Belang ook wel zitten, zegt die partij bij de VRT. Het is eigenlijk een onnoemelijk schandaal. We rijden met de auto naar Straatsburg. We worden voorbijgestoken door grote camions, vrachtwagens die allerlei papieren vervoeren. En ook door zwarte limousines die naar hier gereden worden in Straatsburg om hier dan te dienen om de parlementsleden die met vliegtuigen arriveren, rond te brengen hier in Straatsburg naar hun hotels en dergelijke. En groot circus. Ja, als je dat zo hoort, dan zit er wel een puntje in misschien. Hè? En, ja. Het grote probleem is dat Frankrijk blijft vasthouden aan Straatsburg als vergaderplek vooralsnog. Een Canadese hacker is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 20 jaar cel. Deze Sébastien Vachon Desjardins zou samen met andere leden van een Russisch hackerscollectief zo'n 40 miljoen euro hebben buitgemaakt door ransomware te plaatsen bij zorginstanties, bedrijven en scholen. Volgens de Canadese zender CBC werkte de veroordeelde hacker vroeger nog bij de Canadese overheid, maar voegde hij zich later bij dat Russische collectief Netwalker. Corona blijft China maar part te spelen. Er mogen geen passagierstreinen meer vertrekken uit de provincie Xinjiang, heeft het bestuur daar besloten. In de South China Morning Post is te lezen dat het provinciebestuur met die maatregel probeert een nieuwe corona-uitbraak onder controle te krijgen. Sinds half september is er weer een stijging te zien van het aantal besmettingen in deze noordwestelijke regio van China. En klimaatactivisten zijn volgens de BBC verbijsterd over de sponsor van de internationale klimaattop die volgende maand in Egypte wordt gehouden. Want Egypte heeft een deal gemaakt met Coca-Cola. De frisdrankfabrikant zegt de doelen van afvalvermindering wereldwijd te delen. Maar activisten noemen Coca-Cola juist een van de grote veroorzakers van de plastic afvalberg. Ze zeggen dat dit greenwashing is, oftewel mooie sier maken met zogenaamde milieuvriendelijkheid. Een petitie om de sponsordeal voor de klimaattop in Egypte af te blazen is inmiddels al duizenden keren getekend. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 100 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar loopt het op 2 plekken vast door een ongeluk. Eerst tussen Kelp en Oler en Nederweert een kwartier vertraging. En verderop bij Valkenswaard is ook een ongeluk gebeurd. En dat kost je 20 minuten extra. Commentator Arman Afsaroglu die zei het gisteravond zo: dit is een historische avond voor Ajax. Op de verkeerde manier. Ajax verloor in de Champions League kansloos met 1-6 van Napoli. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Een dieptepunt? Ja, het was een aaneenreiging van dieptepunten eigenlijk. Het was een hele slechte wedstrijd van Ajax, een hele slechte presentatie. Grootste uitslag, nederlaag ooit in Europees verband. Meeste goals tegen, nou goed, je kan zo wel even doorgaan. En natuurlijk ook ja, een enorme imago-schade en iets wat heel Europa doorgaat, zo'n uitslag. En in dat opzicht is zowel het resultaat, maar vooral de manier waarop het bereikt werd, hoe Ajax speelde, hoe ze zich presenteerde, was echt een blamage voor een dergelijke club. Ja, maar waar lag het volgens jou vooral aan? Nou, je kan natuurlijk ineens denken dat al die spelers er niks meer van kunnen. Dat zou heel merkwaardig zijn in een paar weken tijd, zeg maar. Maar je ziet echt dat er geen enkele eenheid is. Er zit geen enkel verband in het elftal. Er zijn geen vastigheden, zoals dat heet. Er werd na afloop nog wel gezegd van ja, we hebben veel nieuwe spelers en dergelijke. Napoli heeft overigens ook 8 nieuwe spelers. Maar er zit geen enkele vooruitgang in het team. Sterker nog, het team wordt eigenlijk per keer slechter. En je ziet het ook aan de lichaamstaal van mensen die gewisseld worden, die dat heel onterecht vinden, dat anderen voortdurend mogen staan, mogen blijven staan, die heel matig functioneren. Er zijn spelers aan het einde van hun carrière. Het is een optelsom van zaken, maar het is vooral duidelijk dat er eigenlijk geen enkele hiërarchie en lijn in de groep zit. En dat is wat mij betreft het grootste probleem bij Ajax. Individueel voetballen kunnen ze best nog wel. Maar dat is dan dus ook de trainer-coach. Ja, wat mij betreft, ik ben nooit zo snel in het observeren van trainercoaches. Ik vind dat een wat makkelijker reflex gemiddeld in het voetbal. Maar in dit geval zou je toch wel kunnen constateren dat Alfred Schreuder, want daar hebben we het dan over een aantal weken bezig is, bekend staat als een uitstekende trainer. En dat geloof ik ook wel. Het spel goed kan lezen, hoewel je dat na gisteren ook wel een beetje ter discussie kan stellen. Maar goed, die kwaliteiten worden hem altijd toegedicht. Maar coachen, het mensen in hun kracht zetten, mensen met elkaar iets laten doen, duidelijkheid scheppen in een groep, dat lijkt op dit moment totaal niet aan hem besteed. Ja, en met een dergelijke uitslag en dan de afloop, de klassieke van we moeten nu karakter tonen en we moeten bij elkaar blijven, dat zijn de woorden die we 100 jaar horen, vond ik allemaal niet zo hoopvol. Moeten ook nog eens even gaan bekijken morgen wat er allemaal misging, ook altijd zo'n woord. Het is toch echt duidelijk dat hem, wat dat betreft, weinig leiderscapaciteiten zijn toe te schrijven. En de vraag is inderdaad hoe Ajax leiding daarop zal reageren als ze net zo besluiteloos zijn als de coach zelf en een beetje doormodderen deze maand, dan zou de schade aan het einde van deze maand oktober, want daar hebben we het dan allemaal over, met nog een 7-tal wedstrijden, voor Ajax nog wel eens vele, vele malen groter kunnen zijn dan die op dit moment is. Dus het is heel snel in het seizoen, maar er moet toch echt wel iets gebeuren bij Ajax, want op deze manier, dat is deze club, deze grote Amsterdamse club, toch echt onwaardig. Laten we naar iets positiefs gaan dan. De volleybalvrouwen, de tweede ronde van het WK, goed begonnen. Ze wonnen van Argentinië met 3-1. Ja, ze wonnen van Argentinië met 3-1. Dat is ook eerlijk gezegd wel de wedstrijd die ze moesten winnen. Argentinië is de nummer 4 van de andere groep. Maar goed, ze hebben het gedaan. Na weer een matige start in de eerste set verloren. Betekent dat ze de kansen in eigen hand houden. Maar nogmaals, gezien de verhoudingen en het spel, word ik daar nog steeds niet zo heel veel positiever van. Ik denk dat het een hele moeilijke klus wordt. Maar goed, ze blijven in de race om de kwartfinale te kunnen halen. Nou, en dan een nieuwe aflevering in de soapserie in het schaken. De rel rond de al dan niet vals spelende Amerikaan Hans Niemann, wat is er nu weer aan de hand? Nou ja, de Carlsen heeft dus steeds gezegd, hij speelt vals. Toen zijn er allemaal mensen, we hebben logaritmes bestudeerd en daar komt het niet uit voort. Maar nu is er een rapport van chess.com, dat is de grootste zo'n beetje schaaksite die er is. Die heeft heel veel partijen bestudeerd. Dat doen ze dan met logaritmes en dan kijken ze of iemand veel de beste set van de computer speelt. En die komen nu ineens met het officiële bericht dat hij misschien wel 100 partijen vals zou hebben gespeeld. Hij wordt nu echt weggezet als iemand die vals zou spelen. Het gelijk zou dus naar Carlsen gaan. Dit is een eerste artikel daarover. Chess.com is een hele grote organisatie. Ze hebben hem ook geschorst voor online schaken. Dus het lijkt er nu toch op dat er enige duidelijkheid komt in die rel. Zelf ontkent hij alles, maar de logaritmes zouden het bewijs leveren dat niemand de valsspeler is en wereldkampioen Carlsen het dus bij het rechte eind heeft. Ja. Wordt vervolgd, zullen we maar weer zeggen. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. You take a photo, eternalize this moment. For the days when I don't believe. When our love gets stolen, cause there's no exception. And I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake. I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. Darkest moments,

Volgens de Telegraaf wil Remkes niet zomaar de stikstofdoelen voor 2030 aan de kant schuiven. Wel vindt hij dat er moet worden gekeken of die doelen overal in Nederland kunnen worden gehaald. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken in Groot-Brittannië wil het asielbeleid in het land verder aanscherpen. Minister Braverman wil meer patrouilles op het kanaal om bootmigranten tegen te houden. Ook moet het wat hem betreft onmogelijk worden om asiel aan te vragen voor mensen die het land illegaal binnen zijn gekomen. Elon Musk is toch van plan om Twitter over te nemen. Hij heeft Twitter een brief gestuurd met een voorstel. Tesla-topman Musk maakte in april bekend dat hij Twitter wilde overnemen voor $44 miljard. Later kregen beide partijen ruzie en wilde Musk onder de deal uit. Maar nu heeft hij zich dus bedacht. En energiebedrijven hebben de eerste 8 maanden van het jaar ruim 33,5 miljoen euro uitgegeven aan reclames op onder meer tv, radio en online. 7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral Vattenfall en Essent zijn actief. Die bedrijven gaven ieder meer dan 8 miljoen euro uit aan reclame. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, gisteren mooi herfstweer. Zonnig. Vandaag ook? Nee, ik denk dat er vandaag wel meer bewolking overtrekt. Hoewel de zon wel af en toe schijnt, het meest in het oosten van het land. En de meeste wolken komen we in het westen tegen. Het blijft toch droog, dat wel. En de temperaturen lopen ook flink op, want het wordt zo'n 18 graden in de kop van Noord-Holland. Tot maximaal 22 in delen van Limburg. Daar wordt het het warmst. Oh, dat is daar echt hebben warm, we ook joh. De meeste zon. Ja, inderdaad. Temperaturen zijn best hoog. Dat blijven ze niet, want we gaan wel iets omlaag. En er komt ook wel wat regen. Ik denk dat we tegen de avond in het uiterste westen wat regen krijgen. En dan in de loop van de avond trekt dat langzaam naar het oosten. Stelt niet zo heel veel voor, maar even wat nattigheid. En daarachter zit dus weer wat koelere lucht. Betekent voor morgen een maximumtemperatuur van zo'n 18 graden. En vrijdag wordt het 17 graden. Maar ja, die twee dagen zijn wel weer droog. Met vooral morgen veel ruimte voor de zon. Staat wel een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dankjewel, Marco. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu 174 kilometer file om precies te zijn. Het drukst is het in het zuiden van het land. En dan vooral op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer staat 7 kilometer. De vertraging is 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond ben je 10 minuten extra kwijt. En ook 10 minuten vertraging op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Someren. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh. Allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. De Oekraïense buitenlandminister Dimitri Kuleba is een 9-daagse Afrika-tour begonnen in Senegal. En dat is het eerste diplomatieke bezoek van Oekraïne aan het Afrikaanse continent ooit. Afrika-correspondent Saskia Houtuin vanuit Nairobi. Kuleba sprak in Senegal al met de president. Wat is daar uitgekomen? Ja, Kuleba die beloofde boten vol met zaden en ook graan naar Afrika te zullen sturen. Want het continent kampt met grote tekorten en ook met hoge voedselprijzen als resultaat van de oorlog. Op dit moment is Senegal toch wel een van de belangrijkste landen van het Afrikaanse continent als het gaat om dit soort diplomatieke bezoeken. De Duitse bondskanselier Scholz bijvoorbeeld was er ook afgelopen voorjaar. En dat komt omdat Senegal momenteel voorzitter is van de Afrikaanse Unie. En dus ook zeker sinds... Daar gaat de verbinding even eruit met Saskia vanuit Nairobi. Saskia, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ja, je was verbleven bij dat Senegal de voorzitter is van de Afrikaanse Unie. Ja, dat klopt. Zeker sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben ze al vaak het woord genomen namens het Afrikaanse continent. Bijvoorbeeld ook in Europa als het gaat om de stijgende brandstofprijzen en de graantekorten. Dus het is allemaal niet zo verrassend dat dit ook de thema's zijn die de afgelopen dagen met de Oekraïnse buitenlandminister Kuleba zouden zijn besproken. Maar daarnaast heeft Oekraïne ook zelf motieven voor deze rondreis door Afrika, namelijk het aanhalen van de banden. Kuleba die zei daarover in een persconferentie afgelopen dag dat Afrika voor Kiev een prioriteit is op de buitenlandagenda. Hij zei, we respecteren Afrika en we willen dat jullie de waarheid weten en onze kant beter begrijpen. En hij doelde daarbij uiteraard op de oorlog met Rusland, die ook voor een deel oorlog is om invloed. Ja, nou ja, precies, want in juli maakte de Russische buitenlandminister Lavrov ook zo'n soort reis. Hoe staat het eigenlijk met die banden van Oekraïne met Afrikaanse landen als je het vergelijkt met Rusland? Nou ja, op zich zijn er wel wat banden, maar het is wel echt heel erg beperkt. Vooral sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is dat grotendeels weggevallen. De relaties die er al wel zijn, zijn vooral op het gebied van handel, onder meer van graan en olie. En Oekraïne was tot voor kort een land waar veel Afrikaanse studenten naartoe gingen om te studeren, met name bouwkunde en geneeskunde. Maar goed, als je dat vergelijkt met Rusland, dat stelt echt dan enorm weinig voor. Rusland is natuurlijk ook een veel groter land, een grotere economie. Maar Rusland heeft ook zeker de afgelopen jaren flink ingezet op het aanhalen van de banden met landen in Afrika. Niet alleen op diplomatiek en handelsniveau, maar ook als het gaat om militaire hulp. En dat doen ze voor een deel ook om hun invloedssfeer op het continent uit te breiden. En daar boeken ze toch wel wat succes mee. Want er zijn een paar landen, niet heel veel, maar toch een aantal, die echt steeds openlijker pro-Russisch zijn. Ja, maar wat ook duidelijk is, is dat Rusland en Oekraïne dus inderdaad allebei die Afrikaanse landen aan hun kant proberen te krijgen. Wat zijn de belangen van Afrikaanse landen vooral? Ja, wat belangrijk is om te onthouden is dat in dit geval in Afrika niet echt een tweede koude oorlog plaatsvindt, zoals in de vorige eeuw. Toen moesten landen kiezen tussen Rusland en de Verenigde Staten. Dat is nu niet meer zo. En dat punt dat wordt nu ook wel echt steeds gemaakt. De Senegalese president Macky Sall, nu dus voorzitter van de Afrikaanse Unie, die heeft al meerdere keren met zoveel woorden gezegd dat het niet in het belang is van Afrika om de rug naar Rusland toe te keren, nog naar het Westen. Hij zegt, onze prioriteit is Afrika. Je ziet ook dat ongeveer de helft van de landen op het continent zich afgelopen voorjaar heeft onthouden van stemming bij de VN-resolutie om Rusland te veroordelen. Dus je zou kunnen zeggen dat er meer met een soort van neutrale houding wordt gekeken naar wat er momenteel in Europa gebeurt, voor zover dat mogelijk is. Dus dat is ook een boodschap die de Oekraïnse buitenlandminister Kuleba ongetwijfeld ook vaker te horen zal krijgen deze week. Correspondent Saskia Houtuin. In Valkenburg beginnen ze vandaag met het repareren van de kademuren na de overstromingen van vorig jaar. Verslaggever Bo Heimessen, hoe gaan ze het doen? Ja, ze gaan vandaag al aan het werk. Straks om 8 uur komt de aannemer. Die begint met de opbouw hier van het hekwerk. Naast mij staat Krit Wolfhagen, bestuurder van het waterschap Limburg. Vertel eens, waar staan we precies en welke werkzaamheden gaat de aannemer hier straks uitvoeren? We staan hier aan de molentak. En we gaan hier een 70 werkzaamheden uitvoeren. Wat hebben wij vorig jaar gedaan? We hebben de zaken vorig jaar professorisch zo gemaakt dat het was veilig is voor de inwoners van Valkenburg. En nu beginnen we vandaag echt met de echte werkzaamheden om het weer mooi te maken zoals het ook in het verleden was. En dat is een hele opgave. De Geul is een Natura 2000 riviertje. En er staan ook bijzondere plantensoorten. Je kunt ook van hieruit zien dat er... allemaal die planten, daar is een label aangemaakt. Ja, we zien hier net oranje labels. Die moeten allemaal beschermd worden. Dus dat wordt een hele klus. En we hopen in ieder geval dat voor de feestdagen... dat de werkzaamheden bij de geul worden afgerond. Maar dat hoopt ook in dat we goed weer moeten hebben. Op het moment dat we veel regen krijgen en die geul is behoorlijk hoog... en die stijgt mee eens rekenen met een meter... ja, dan schuiven die werkzaamheden door. Maar wat zich nu laat aanzien... hopen we in ieder geval dat voor de kerstdagen... dat we de werkzaamheden bij de geul helemaal zijn opgeknapt. En na nieuwjaar beginnen we hier aan de molentak om... Ja, de molentak is een aftakking van de rivier. Ja, precies. Nu heb ik ook gehoord dat de aannemer de geul de waterstand kan verlagen met 25 centimeter. Ja, dat klopt. Er is een aftakking bij de geul. Dan gaat het water één kant naar de molentak toe en de andere kant van de geul. Dat kunnen we duidelijk splitsen. Dus als we werkzaamheden uitvoeren, dat geluk hebben wij. Dat we de geul bijna droog kunnen leggen op ongeveer 10, 15 centimeter. Ja, nu zien we nog de betonblokken liggen. Ja. Die lagen hier tijdelijk. Hoe lang gaat dit allemaal duren, deze werkzaamheden? Ik denk dat we een half jaar verder zijn dat de zaken weer echt mooi zijn. Ik hoop in ieder geval als komend jaar de toeristen naar Valkenburg komen... dat ze echt kunnen genieten van het mooie wat Valkenburg te bieden heeft... met alle mergel wat er is. En de kosten? De kosten zijn iets meer dan een half miljoen. En jullie hebben genoeg mensen, want dat was vorig jaar nog de vraag. De burgemeester had aangegeven, ik heb meer mensen nodig voor de herstelwerkzaamheden. Hoe is dat nu? Ja, we hebben in ieder geval geen overschot aan mensen, dat één. Maar het heeft ook allemaal heel erg lang geduurd. En ik begrijp dat de mensen, inwoners van Valkenburg, maar ook van Schinnep-Geul aan het wachten zijn van wanneer wordt het allemaal gerepareerd. Maar ook voor die plantjes wat er staan, daar moet overal vergunning voor worden verleend. En dat duurt veel en veel te lang. Als het aan ons lag, ja, we willen wel ook zaken snel afhandelen, maar het moet ook allemaal kunnen. En daarom gaan jullie in ieder geval vandaag beginnen, straks om 8 uur. Ik ben heel erg blij dat we vandaag als waterschap zijn die kunnen beginnen met de herstelwerkzaamheden. Bo Heimersen vanuit Valkenburg. Het is 8:30. De protesten in Iran die gaan maar door. Avond na avond gaan Iraanse vrouwen en mannen de straat op. Het protest ontvlamde na de dood van een 22-jarige vrouw. Vorige maand kwam ze om het leven na haar arrestatie door de moraalpolitie. En de arrestatie was omdat ze haar hoofddoek niet goed genoeg droeg. Dit is meer dan een protest, dit is een revolutie, roepen studenten hier. Iran-deskundige Peyman Jafari, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe heeft dat protest zich de afgelopen dagen ontwikkeld? Kunt u dat een beetje bijhouden vanuit hier? Jazeker, iets lastiger, omdat het internet daar natuurlijk geblokkeerd wordt elke avond. We zijn nu in de derde protestweek. Iets meer dan 2 weken geleden inderdaad begonnen. En het gaat door natuurlijk. Hè. Het is ook heel dapper van de mensen die daar de straat op blijven gaan... omdat de repressie ook natuurlijk groot is. Er zijn nu enkele duizenden gearresteerd. En ergens rond de 100 doden gevallen. De precieze cijfers weten we nog niet. De mensen die de straat op gaan zijn heel erg jong. De revolutionaire garde die de mensen gearresteerd heeft... kwam zelf met een cijfer dat 92% van de mensen die gearresteerd zijn... onder de 25 jaar zijn. En dat zie je denk ik ook naar de beelden. Het zwaartepunt, moet ik wel zeggen, is nu heel erg naar de universiteiten... en de scholen verschoven. En betekent dat dat het ook in de steden vooral is? Het is in de steden, maar ook echt in de kleine plekken. En dat is een van de paradoxen van de Islamitische Republiek... die zelf het onderwijssysteem enorm uitgebreid heeft. Dus je hebt ook in heel veel kleine stadjes kleine universiteiten gekregen. Dus heel veel mensen zijn gaan studeren in kleine steden... en daar botsen ze tegen de sociale beperkingen op... zoals de verplichte hoofddoek. Ja. En daartegen komen ze dan in verzet. Nou, want de belangrijke slogan is vrouw, leven, vrijheid. Wat zegt dat over dit protest? Ik denk daarom dat het zo inclusief is geworden en dat het niet alleen de mensen zijn die op straat zijn, maar dat heel veel mensen die ook de straat niet opgaan in principe daarmee sympathiseren. Want het gaat over vrouwen en dat is het belangrijkste natuurlijk van deze protesten specifiek. Dat de vrouw voorop staat als symbool, maar ook als eis. Hè, dat het gelijkheid tussen man en vrouw komt. Maar het gaat ook om leven, een goed leven. Een leven waar je geen armoede hebt, geen ongelijkheid hebt. En het gaat om vrijheid, wel degelijk ook sociale, maar ook politieke vrijheid. Dus het brengt het wel allemaal samen. Ja, precies. Je ziet dus grote groepen mensen op straat. Nou, is dat niet de eerste keer? De vorige keren hield het ook best wel lang aan, maar uiteindelijk werd het toch weer neergeslagen. Hoe ziet u dat nu? Ja, kijk, en daarom roep ik altijd op om ook wel op te passen om daarin niet door te slaan. Want deze protesten zijn niet de eerste keer. In 2018 hadden we ze, in 2019. En als je verder terugkijkt, zelfs in 2009. Ja. Die protesten waren qua aantallen vele malen groter dan wat we nu op straat zien. Wat het in ieder geval betekent dat ze heel veel nu al bereikt hebben, in de zin dat die moraalpolitie van de straat is gehaald. En wellicht blijft het ook van de straat en gaat men minder streng optreden. En dat is een grote winst voor deze protesten. Het beeld en het discours is veranderd. Nogmaals, het zal voor de regering en de politici in Iran veel lastiger zijn om terug te gaan naar de periode voor deze protesten. Er is echt heel veel gebeurd. Dat is al een winst. Maar of dit betekent dat er een omwenteling komt van het regime, dat moeten we nog zien. Daar is het echt te vroeg voor. Ik ben sceptisch op korte termijn. Maar dit is een proces. Je ziet dat elke keer dat er protesten zijn, mensen weer nieuw terrein winnen. We houden het in de gaten samen met u. We gaan u nog vaker horen. Iran-deskundige Peyman Jafari. Britse conservatieve politici die worden lastiggevallen met een irritant deuntje. Ja, nog altijd is in Birmingham het congres aan de gang van de conservatieve regeringspartij. Het is de laatste dag. Het gaat er binnen soms onrustig aan toe vanwege de omstreden plannen van premier Truss. Nou, buiten is het niet minder. Er wordt volop gedemonstreerd bij de plek van het partijcongres, is in The Guardian te lezen. En elke keer als er dan politici aankomen lopen, klinkt dit. Nou, veel mensen zullen dit wel herkennen. Ja, oh, Benny Hill. De sketches van Benny Hill, waarin hij dan altijd meestal schaars geklede vrouwen achterna loopt, als ik me herinner. Ja, heel veel, ja. Dat deuntje was dus de hele tijd in Birmingham, is de hele tijd in Birmingham te horen. De gezichten van de meeste conservatieve partijleden die langslopen staan op standje onweer. En op Twitter horen we dat één zich niet meer kan inhouden. Daar verloor even één politicus zijn. Wat een grappige manier om duidelijk te maken dat je het allemaal onzin vindt. Ja, zo kan je het ook zien. Ja, ik denk wel dat het vrij kritisch was bedoeld. Ja, zeker. Ja, denk ik ook. Geschiedenislezen hoeft niet saai te zijn. Basisscholieren in Alkmaar werden in een poppodium bijgepraat over het beleg van Alkmaar in 1573. Leden van de vereniging Alkmaar Ontzet vertelden het verhaal al zingend aan de kinderen op het podium, horen we bij NH Nieuws. We hebben ons best gedaan om de boodschap over te krijgen en er toch een feestje van te maken. En waarom zouden we dat niet doen? Het is belangrijk dat iedereen weet waar 8 oktober over gaat. Dus zo'n mini-koraal waar je het allemaal uit kan leggen en waar je er ook nog een feestje van kan maken, is natuurlijk een uitermate goed middel. Mini-koraal dus inderdaad. 8 oktober was het beleg van Alkmaar in 1573. En dat was initiatiefnemer Theo Hollenberg. Wat geef je iemand die 17 jaar zijn ziel en zaligheid heeft gestoken in een bedrijf en dan afscheid neemt? Nou, Hermien de Wit uit Hoevelaken kreeg van PostNL maar liefst een heel doosje Merci-chocolaatjes, een cadeaubon van 10 euro en een bedankbriefje met hanenpoten dat bij haar thuis door de brievenbus werd gegooid. Want ze was namelijk niet thuis. Daarover schrijft de Telegraaf. De 69-jarige Hermien had na 17 jaar werk als postbode toch wel iets meer verwacht. Een persoonlijk afscheidswoordje, koffie met taart met de collega's om te worden uitgezwaaid. Helaas, de teammanager was op vakantie. Oh. Ja, PostNL heeft inmiddels lucht van gekregen, biedt excuses aan en zegt dat er alsnog een passend afscheid komt. Nou, dat moet dan wel even uitgepakt worden, denk ik. Dat moet dan wel een cruise worden naar de Cariben, zou ik zeggen, voor Hermien. En Omroep Brabant ging op zoek naar de geheimen voor, van een goed huwelijk. Een zoektocht in het dorpshuis in Lieshout was het. Want bruidsparen werden daar in het zonnetje gezet. Omdat ze tijdens de coronacrisis 65, 60 of 50 jaar waren getrouwd. Kon toen niet gevierd worden en nu vierden ze het dus samen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe blijven die huwelijken zo lang goed? Een paar tips en goed om te weten, de man van dit eerste echtpaar die zit in een rolstoel. Hoe houdt u dat vol? Ja, makkelijk. Hij kan niet anders, hij kan niet meer weglopen. Ja, dat vraag ik me ook ooit af. Maar het lukt wel. Waarom is hij zo leuk? Ja, waarom is hij zo leuk? Dat hij altijd zo grappig is. En waarom is hij zo leuk? Dat ze altijd van huis af is geweest. Ja, altijd van huis af is geweest. Die is dus nooit thuis. Dat maakt het ook een ideaal huwelijk. Nou ja, naast al deze grappen en grollen met een enorme knipoog waren er ook echt wel wat serieuze tips. Bijvoorbeeld van Mia. Zij zegt, maak er iets van, vecht ervoor. En iedere avond geven we elkaar nog een zoen, want anders gaat hij niet slapen. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 285 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast door ongelukken. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello 7 kilometer. Kost je een half uur extra. Ook een half uur vertraging op de A2 daardoor. Tussen Maastricht en Eindhoven. Hier is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Tussen Gratum en Nederweert rijdt het nog wel langzaam over 10 kilometer. Meeste vertraging nu op de A9. Ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Velzen 6 kilometer en 3 kwartier extra. Vanwege een ongeluk is hier de linkerrijstrook afgekruist. That's enough for me, van Fleetwood Mac. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt voor het Radio 1-journaal Oekraïnse vluchtelingen bij hem in de wijk. Sommigen zijn maandenlang bij een gastgezin gebleven, vaak veel langer dan eerst het plan was. Maar uiteindelijk moeten de meesten toch op zoek naar een nieuwe plek. En dat leidt wel tot zorgen, veel zorgen, als ze inmiddels door werk en school aan een bepaalde plek zijn gebonden. We're going now to ask gemeente for help. Ze probeert het nog een keer bij de gemeente, of die kan helpen. I also know social workers here. They're really amazing. Irena, een Litouwse onderneemster hier, die zich al maanden inzet voor Oekraïners in de wijk, gaat met André en Natalia en hun twee kinderen de loketten af. I've been there often. Irena heeft al meerdere Oekraïense vluchtelingen in huis gehad en nu dit gezin. It's actually been sold already, but I postponed the whole deal, which I'm losing, yeah, of course, a lot every day. Maar het stopt nu echt. Ze heeft haar huis al een hele tijd geleden verkocht. But now it's really time ran out. En kan niet nog een keer de overdracht uitstellen. Het gezin wil er alles aan doen om een plek te vinden hier in de omgeving. Want de kinderen gaan naar school hier en vader André heeft een baan gevonden. Als bouwvakker. Ze hebben een dochter en een zoon. En er is een baby op komst. Moeder Natalia is begin januari uitgerekend. Nee, het was niet zo gepland dat ze in Nederland een kind zouden krijgen. Ze zoeken een plek voor zichzelf. Maar pas als hij meerdere loonstrookjes kan laten zien en genoeg verdiend heeft, kan hij zelf een woning proberen. proberen te huren. Irena kent inmiddels veel mensen bij de gemeente. They have exceptionally good team, die doen echt hun best. Maar in this case they can't help because de gemeente plaatst geen Oekraïners in woningen. Ze komen dan terecht in hotels of in andere tijdelijke opvanglocaties. There's just nothing available. Woningen zijn er gewoon niet. Dat snapt ze ook wel. And of course, if it's a completely random place somewhere. Het gezin vreest nu ergens anders in het land terecht te komen. Net nu André die baan heeft. And then if they send somewhere else, they will need to start all over again. De gemeente laat ons weten zo goed mogelijk te kijken naar de binding die Oekraïners hebben met de stad. Er zijn geen garanties, maar meestal lukt het om ze in de regio te plaatsen als daar reden voor is. Moeder Natalia hoopt vooral dat ze een eigen plek hebben als de baby straks komt. Nou, dit was hun woonkamer. En hiernaast? En hiernaast was hun slaapkamer. Alexandra, die we eerder hoorden, zat in dezelfde situatie. Ze woonde in huis bij Marijn en Marlies, maar die gaan nu verbouwen. En dit is nu weer de slaapkamer van mijn jongste dochter. Ze zaten daar al veel langer dan aanvankelijk gepland. Maar moesten nu toch echt iets anders gaan zoeken. Toen moesten ze eigenlijk het proces in alsof ze net met de trein naar Kiev aankwamen. En echt met een koffertje naar het centraal station. En zich daar melden. En toen gingen ze in een noodopvang van nou, hier kan je 2 nachten blijven. Of hier kan je en dan nog een nacht erbij. En dan moesten ze ochtends weer weg. Uit de noodopvang en dan kon ze 's avonds weer terugkomen. So they told me, you know, it's so strange that you all Ukrainians come here. Wat Alexandra vooral vervelend vond was dat de Bali-medewerksters van de noodopvang haar vroegen waarom ze niet terug naar Oekraïne ging. You must back and live in Ukraine. Want daar zijn toch plekken zonder oorlog. Me like mom. I will decide. Maar als moeder besloot ze dat haar dochters zonder steeds dat luchtalarm moesten leven. And wait when something will fall down on my house. En dat ze niet wilde zitten wachten tot er een bom op haar huis viel. It was horrible to listen it. Ik tref Alexandra bij het leegstaande hotel dat nu een gemeentelijke opvangplek voor Oekraïners is. They told maybe it's for 1 month, but there is people. Het zou voor een maand moeten zijn. 7 months from the beginning. Maar sommige Oekraïners zitten er nu al 7 maanden. We have big room. Het is prima. And if children and me work in Amsterdam. Het was een lange tijd onduidelijk en ze was er erg onzeker over, maar ze heeft er nu vertrouwen in dat zij in Amsterdam kan blijven. They told that it must be Amsterdam. En dat is het allerbelangrijkst. Haar dochter gaat hier naar de balletacademie en zij heeft een baan op de visafdeling van een groothandel. It's a good place. We're here now. Maar daar is een hele andere zorg voor in de plaats gekomen. He got some paper that he must go to war. Ook het Oekraïense leger recruteert. En haar man in Odessa heeft op straat een brief in handen gedrukt gekregen dat hij zich moet melden voor de oorlog. Hij heeft geen enkele ervaring. Maar ze hebben iedereen nodig. I'm worrying about this. Een verslag van Matthijs van der Wiel. NPO Radio 1. Henk Hofstede is al bijna 50 jaar aanvoerder van de Nits. Dit voorjaar brandde hun oefenruimte volledig uit. En wat werkt beter om je te herpakken dan nieuwe muziek en een nieuwe tour? Like a trail leading me back. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Morgen om 7 uur. Wie luistert, weet meer. To the Dutch Mountains. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zou ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Boek nu met Holland Amerika Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Johan Remkes presenteert vandaag zijn langverwachte stikstofplannen. En Zuid-Korea en Amerika hebben raketten afgeschoten als waarschuwing voor Noord-Korea. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben bij een militaire oefening meerdere raketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een rogue raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde toen verontwaardigd. De legers van de VS en Zuid-Korea wilden met de raketten laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Minister Jetten grijpt in op het stroomnet, zei hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer snelle vergunningen kunnen verlenen om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jetten erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. Het Verenigd Koninkrijk wil het asielbeleid verder aanscherpen. De regering is van plan om het onmogelijk te maken asiel aan te vragen voor mensen die illegaal het land zijn binnengekomen. De nieuwe minister Braverman van Binnenlandse Zaken wil zo migranten ontmoedigen om op boten het kanaal over te steken. Het besluit is opvallend omdat het recht om asiel aan te vragen een mensenrecht is. De nieuwe minister wil verder ook met het controversiële plan van de regering Johnson om migranten uit te zetten naar Rwanda. Energiebedrijven geven meer geld uit aan reclames dan voor de energiecrisis. Ze gaven de eerste 8 maanden van dit jaar ruim 33,5 miljoen euro uit aan radio- en tv-commercials en advertenties online. Dat is 6% meer dan dezelfde periode vorig jaar, terwijl klanten nu nauwelijks kunnen wisselen van energiemaatschappij. De bedrijven proberen dan ook niet nieuwe klanten te werven, maar willen consumenten in reclamespotjes vooral laten zien hoe ze energie kunnen besparen. En de bedrijven vertellen hoe ze zelf proberen te verduurzamen. De Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft waarschijnlijk in meer dan 100 partijen vals gespeeld, blijkt volgens de Wall Street Journal uit een onderzoek van chess.com. De 19-jarige grootmeester is al weken het middelpunt van een schaakrel. Die begon toen hij onverwacht won van wereldkampioen Magnus Carlsen. Niemand bekende na beschuldigingen dat hij in zijn jeugd 2 keer heeft vals gespeeld. Maar volgens het onderzoek van chess.com heeft hij bij meer dan 100 recente online partijen hulp gehad. Welke hulp is onbekend. Het weer dan bewolkt. In het oosten is er wel ruimte voor wat zon. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan de kust blijft het fris vandaag. Landinwaarts kan het nog 18 tot 22 graden worden. Morgen meer zon en minder wind. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Dagelijkse files zijn met name in de zuidelijke helft van het land te vinden op dit moment. Enkele ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Er staat trouwens 285 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een 30 minuten vertraging tussen Badmen en Twello. 10 kilometer file door een ongeluk. A2 Maastricht-Eindhoven, er is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. De weg is alweer een tijdje vrij, maar bij Nederweert heb je nog wel zo'n 10 minuten extra nodig. A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Beesterswaag en knooppunt Drachten 7 kilometer door een pechgeval. De vertraging is een minuut of 30. En op de A9 heb je nu de meeste vertraging ook vanochtend weer. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velzen 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een dikke 50 minuten. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt tot los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Vanmiddag presenteert VVD-corrivee Johan Remkes zijn langverwachte advies over de aanpak van de stikstofcrisis. Remkes werd in juli aangesteld door het kabinet nadat boeren massaal in actie waren gekomen tegen de kabinetsplannen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, spannende dag voor de politiek, voor de boeren, misschien wel voor ons allemaal. Ja, gaat Remkes advies de oplossing brengen? Nou, Remkes heeft er in elk geval al voor gezorgd dat de boeren weer zijn gaan praten met het kabinet. Hè? Want dat wilden ze voor de zomer eigenlijk helemaal niet meer. En zelfs de fanatiekste boeren van de Farmers Defence Force en van Agra Actie, die voelden zich eindelijk gehoord. Maar of ze vandaag nog zo positief zijn, dat zal dus moeten blijken. Want het rapport is niet uitgelekt, maar de verwachting is toch wel dat Remkes vasthoudt aan halveren van de stikstofuitstoot in 2030. Hè, dat bekritiseerde doel van het kabinet. En waarom zou hij daar dan aan vasthouden? Nou, hij adviseerde het al in 2019 aan het kabinet, toen als voorzitter van een commissie. En in augustus, deze zomer, zei hij ook nog dat dit doel van het kabinet niet ter discussie staat. Ja, en volgens veel boeren is dat juist onhaalbaar. Ja, de 2030 zou dan dus wel vast blijven staan. Maar de Telegraaf die schrijft overmorgen dat Remkes meer flexibiliteit wil inbouwen om de boeren tegemoet te komen. Wat voor soort flexibiliteit? Ja, Remkes zou inderdaad concluderen dat het behalen van de stikstofdoelen in het ene gebied makkelijker is dan in het andere. En daar zou dan op moeten worden ingespeeld. Hè. Dat is flexibel zijn. En er zou ook een soort tussentijdse evaluatie moeten komen volgens de krant, ergens tussen 2025 en 2028... om de uitvoering eventueel aan te passen tussentijds. En een van de aanbevelingen zou ook zijn om piekbelasters zo snel mogelijk uit te kopen. En dat is een kleine groep bedrijven die voor heel veel stikstof zorgen in de omgeving van natuurgebieden. En uitkopen daarvan zou meteen voor een grote daling van de uitstoot zorgen. En met die suggesties wil Remkes dus blijkbaar de boel weer op gang brengen. Ja, wat de taak van Remkes ook lastig maakt, lijkt me, is dat de regeringspartijen wel verdeeld zijn over die stikstofaanpak. Zo zei de partijleider van het CDA, Hoekstra, dat 2030 voor zijn partij niet meer heilig is. Denk jij dat het rapport van Remkes de eenheid kan terugbrengen? Nou, dat is op dit moment de hamvraag. Niemand weet dat eigenlijk, want het rapport is niet uitgelekt. Wat op zich een hele prestatie is in Den Haag. Ze durven niet, hè, tegen Remkes, nee, denk ik. Nee, en qua geheimhouding moeten ze misschien Remkes maar vragen om dat onderzoek uit te voeren naar of en wat er onder leiding van Kamervoorzitter Ariep is misgegaan. Ja. Maar dit terzijde. Het luistert nou waar Remkes mee komt. Als hij inderdaad vasthoudt aan halveren in 2030, maar ook iets meer flexibiliteit wil inbouwen, dan zou dat ondanks die uitspraken van Hoekstra voor het CDA toch wel eens acceptabel kunnen zijn. Kamerlid Boswijk van die partij die zei vorige week al dat Hoekstra's uitspraken niet letterlijk moesten worden genomen. Want het is volgens hem al grote winst dat Hoekstra met zijn uitspraken het kabinet en de boeren weer aan tafel heeft weten te krijgen. Ik denk dat de opgave om stikstof te reduceren nodig is. Dat het bieden van perspectief voor boeren nodig is. Ja. En dat we vooral niet te dogmatisch moeten zijn. En ik denk dat daar de uitspraak van mijn partijleider Hoekstra over ging. Van joh, kijk nou naar die maatschappelijke onrust. Wees in sommige gebieden wat flexibeler als dat zorgt dat partijen aan tafel komen. En we moeten wel zeggen, ja, het zat muur en muur vast. En ja, de uitspraak van Hoekstra heeft natuurlijk voor in Den Haag voor heel veel onrust veroorzaakt. Ja. Maar tegelijkertijd, buiten Den Haag, heb ik vooral heel veel mensen gehoord die zeggen, joh, er wordt naar ons geluisterd. En het heeft geresulteerd dat uiteindelijk ook de boeren en ook de provincies weer aan tafel zijn gekomen. Ja, Boswijk dus bij Sven Kokkelman op de radio. En Boswijk is dus duidelijk niet op het oorlogspad. Daarmee zijn de problemen voor het CDA overigens niet weg, hè, want lokale afdelingen van die partij buiten de Randstad, in de provincies waar veel boeren zitten, ja, daar hoor je CDA's eisen dat Hoekstra echt voet bij stuk moet houden, dat hij het niet voor niks heeft gezegd, dat hij niet moet terugkrabbelen en er zelfs een kabinetscrisis voor moet durven riskeren. Maar bij het CDA in Den Haag gaan ze op dit moment dus duidelijk nog niet zo ver. Maar stel nou, Remkes verrast ons en zegt daarbij na de inzien is het misschien toch geen goed idee om zo enorm vast te houden aan 2030? Het is niet de verwachting, maar nee, als die dat doet, als Remkes dat doet, dan ontstaat er wel echt een groot probleem met D66. Want die partij is ervan overtuigd dat het absoluut nodig is halveren in 2030. En Kamerlid De Groot van die partij die zei dat gisteren nog maar eens zo. Nou ja, we kijken er natuurlijk reikhalsend naar uit. Het heeft even geduurd. En we hopen dat u natuurlijk met een rapport komt waaruit blijkt dat we gewoon weer door kunnen met die stikstofaanpak. Dat we ook de doelen die we met elkaar hebben afgesproken gaan halen. Halveren in 2030 dus? Ja, want dat is ontzettend belangrijk. Hè. We hebben ook de laatste weken weer gezien. Rechters worden steeds kritischer. Het FD had becijferd 28 miljard euro schade aan de economie. Dus de natuur is nog steeds niet verbeterd, dus we zullen ook echt met een aanpak moeten komen die duidelijk maakt dat we de natuur nu op nummer 1 zetten. Ja, dus Tjerk de Groot van D66. En linksom of rechtsom kan dat rapport van Remkes dus nog voor veel turbulentie gaan zorgen in politiek Den Haag. In de eerste plaats tussen de regeringspartijen. Tenzij Remkes dus echt met een konijn uit de hooghoed komt. Een hele creatieve oplossing die ze bij het ministerie van Landbouw niet hebben kunnen bedenken. En van Remkes zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Want hij leverde eerder huzarenstukjes. Denk aan de kabinetsformatie van 2021. Hoe dan ook, Astrid, vanmiddag om 1 uur, dan weten we het. Want dan komt het rapport naar buiten. Ja, en dat kunt u uiteraard live volgen hier op NPO Radio 1. Wilco, dank je wel. Het gaat niet goed met vogels. Wereldwijd neemt bijna de helft van het aantal vogelsoorten af. En 1 op de 8 vogelsoorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van BirdLife International dat elke 4 jaar uitkomt. Vogelbescherming Nederland werkt ook samen met die organisatie en Hanne de Smette, dus zij is boswachter bij de vogelbescherming, over het grote aantal vogels dat met uitsterven wordt bedreigd. Ik verbaas me er niet over. Wat wel een kleine noot is, is dat je als je kijkt naar andere diergroepen, als je bijvoorbeeld kijkt naar zoogdieren, dan hebben we het volgens mij over 1 op de 5 zoogdieren die zo ontzettend bedreigd zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar haaien of salamanders, dus reptielen, dan is dat aantal nog hoger. Dus wat dat betreft hebben we nog

van wat er nog mogelijk is. Wij kunnen niet veel meer dan dit. En dan gaat het ten koste van de toegankelijkheid van de sport. De clubs hopen dat de gemeente Assen extra geld wil geven om de energierekening te betalen en sneller energiebesparende maatregelen te nemen. Nederland moet eraan wennen dat criminelen met levenslang toch kunnen worden vrijgelaten, zegt minister Weerwind voor rechtsbescherming in het AD. Er ontstond ophef toen bekend werd dat zevenvoudig moordenaar Frenkie P. en tweevoudig moordenaar Appie A. mogen beginnen aan een resocialisatieprogramma. Volgens Weerwind past dat bij een geciviliseerd land, al zijn aan de vrijlating wel strenge voorwaarden verbonden. En klimaatactivisten zijn volgens de BBC verbijsterd over de sponsor van de internationale klimaattop volgende maand in Egypte. Dat is Coca-Cola. De frisdrankfabrikant zegt de doelen van afvalvermindering te delen. Maar activisten noemen Coca-Cola juist een van de grote veroorzakers van de plastic afvalberg wereldwijd. Ze noemen het greenwashing, mooie sier maken met zogenaamde klimaatambities. Een petitie om de sponsordeal voor de klimaattop af te blazen is inmiddels al duizenden keren getekend. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu 260 kilometer file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Heb je nu een half uur vertraging tussen Beesterswaag en knooppunt Drachten. Dat komt door een pechgeval. De meeste vertraging heb je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Uitgeest en knooppunt Velzen 9 kilometer. En dat kost je op dit moment 50 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. Hoe kon het zo misgaan in Indonesië afgelopen weekend? Het antwoord op die vraag wordt steeds duidelijker. Door enorme supportersrellen na afloop van de wedstrijd tussen Arema FC en Persebaya Surabaya kwamen minstens 125 mensen om het leven, onder wie zeker 32 kinderen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Mustafa, het wordt dus steeds duidelijker. Wat zijn dan de verhalen nu? Nou, er komen steeds meer getuigenissen van mensen die erbij waren. Dat in combinatie met allemaal beeldmateriaal dat steeds meer verzameld wordt. En dat schept toch wel het beeld dat de politie bij het onder controle krijgen van die rellen fout op fout stapelde. We weten natuurlijk over het traangas schieten in een stadion, mocht niet. Het knuppelen van supporters, daar hebben we het al wel vaker over gehad. Maar je hoort nu ook echt dramatische verhalen over wat er bijvoorbeeld gebeurd is bij nooduitgang nummer 13... dat die deur dicht was. Mensen daar naartoe vluchten, waardoor het dus allemaal ophoopte voor die deur. Supporters die dat zagen renden naar de politie, vroegen om die deur te openen. Maar die weigerden dat simpelweg. Bij die deur 13 zijn uiteindelijk tientallen doden gevallen, waaronder veel kinderen. Nou, dat deuren en hekken niet op tijd zijn geopend, dat is inmiddels door de Indonesische Voetbalbond toegegeven ook. Ja, de politie heeft zelf ook best wel erkend dat er fouten zijn gemaakt. Maar zeggen ze dan ook hoe het kwam dat ze die fouten maakten? Nou, de politie erkent inderdaad dat het gebruik van traangas in een stadion fout was. Een aantal agenten zou dat gas gebruikt hebben zonder toestemming, zonder een bevel van een verantwoordelijke, wordt nu gezegd. Maar ja, dat strookt niet helemaal met wat de politiechef eerder zei, dat zijn agenten volgens protocol hadden gehandeld. Wat het vooral allemaal aangeeft is dat de politie in Indonesië niet echt weet wat te doen in dit soort situaties. De New York Times die sprak met grote groepen veiligheidsexperts en die geven aan dat de politie slecht getraind is als het gaat om menigtecontrole. Ze zijn ook te zwaar bewapend en ze hoeven nauwelijks verantwoording af te leggen. En ja, die combinatie zorgt ervoor dat een cultuur is ontstaan bij de politie, dat ze eerst beuken en dat ze daarna pas vragen gaan stellen, want niemand kijkt ze er toch op aan. Maar dat zou nu met alle aangekondigde onderzoeken in ieder geval moeten gaan veranderen. Ja, wat betekent dit voor de manier waarop Indonesiërs hier tegenaan kijken? Ja, dat er gewoon heel veel woede is richting de politie. Het vertrouwen in de politie was de afgelopen maanden al aan het dalen na een paar hele vreemde en gênante schandalen. Ja, dat is nu echt aan het kelderen. En wat je ook ziet, en dat is best wel bijzonder, dat is voetbalsupporters die zelf zo geschrokken zijn dat deze ramp aartsrivalen bij elkaar brengt. Indonesische supporters die kunnen hyperfanatiek zijn en gewelddadig uitbarsten tegen hun rivalen. Maar er zijn nu meerdere verzoeningsacties tussen supportersgroepen georganiseerd. Er zouden zelfs gesprekken zijn om zaterdag een grote bijeenkomst te houden in Malang, waar de ramp plaatsvond, tussen allerlei supportersverenigingen. Maar goed, de vraag is natuurlijk hoe houdbaar zulke bestanden zijn. Maar dat men bereid is tot zo'n verzoening zegt al wel heel veel over hoe men zich voelt in Indonesië op dit moment. Dat men eigenlijk bij elkaar komt als gemeenschappelijke vijand op dit moment. De politie die de fouten heeft gemaakt. Ja, er zijn dus nog volop onderzoeken gaande, maar wat gebeurt er nu mee? Nou, er zijn inmiddels 18 agenten aangewezen die zonder toestemming traangas zouden hebben gebruikt. Ze zijn geschorst en worden onderzocht. Maar de Indonesische bevolking, maar ook de internationale sportsgemeenschap, die kijken vooral naar die onafhankelijke onderzoeken die gepland zijn. Want ja, de reputatie van Indonesië als groot sportland staat nu ook op het spel. Het WK onder 20 wordt volgend jaar gehouden. Indonesië wil meer grote sportevenementen trekken, zoals de Formule 1. Ook de Aziatische Spelen. Maar ja, de wereld is wel enorm geschrokken door de hoeveelheid fouten die er zijn gemaakt door de autoriteiten bij deze ramp. En ja, om zijn geloofwaardigheid te behouden moet Indonesië dus wel echt grondig onderzoek plegen. Eindverantwoordelijke straffen, met de nadruk op de eindverantwoordelijke, dus niet alleen de agenten op het veld. En de veiligheidsprotocollen rondom sportwedstrijden structureel verbeteren om in aanmerking te komen tot dat soort grote sportevenementen. Het moet allemaal beter. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look how we celebrate our time. The greenest grass, right at our feet, look how we skip from peak to peak. Silence, so we get bored quite easily. Have you heard this song? I found it. Like it, like it, like me, please. And we'll fast forward to the chorus. Join the choir, spread the words. I'll take my finger off the trigger. Just take yours off the trigger first. Look at us. Look how we shine. Look how we. My Heart van Boy. Even na 9:30, Stand.nl, Roos Abelman. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Wat wordt de stelling? De stelling wordt: een extra belasting op online bestellingen is een goed idee. Oh, Ja, ben je verbaasd? Nou ja, we hadden het van de week al over. Ik ben erg voor winkels. Ik bestel alleen maar online als het echt niet anders kan. Ja, het heeft er ook wel een beetje mee te maken, dit plan. Het plan komt van de ChristenUnie. Die willen dus een extra belasting op het laten bezorgen van die pakketjes. Op deze manier kan volgens de partij de bezorggekte aan banden worden gelegd. Dat zorgt dan weer voor minder CO2-uitstoot in onveilige verkeerssituaties. En het plan, dat komt van Kamerlid Ginwis, moeten ervoor zorgen dat bij elke bestelling bijvoorbeeld een vast bedrag wordt afgedragen naast een percentage van de waarde van de bestelling. En de opbrengsten ervan die moeten dan dus weer naar het midden- en kleinbedrijf. Want die lijden natuurlijk onder deze grote, vaak internationale bedrijven. Bijvoorbeeld, om wat te noemen, Zalando. Op die manier hun klanten binnen willen halen. Het is niet bekend aan hoeveel belasting de ChristenUnie exact denkt. Hij denkt dat een paar euro al wel kan helpen om een bewuste afweging te maken. Wat vindt u? Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die regelmatig online bestellingen doen. Zou u dat minder gaan doen als u er een extra belasting over moet betalen? En zo ja, waar ligt het kantelpunt? Dat is dan ook niet onbelangrijk. Ja, het scheelt waarschijnlijk per product. Ja, of zegt u van nou ja, nee, bij de bestellingen denk ik ook aan het milieu en de bezorgers die speciaal voor mij op pad moeten. Ik ga sowieso al niet. Ik ga sowieso altijd al gewoon op de fiets naar de winkel. Laat het ons weten hoe u erin zit. Bel 0800 1101. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De Bijlmer vliegtuigramp houdt waarheidsvinders 30 jaar na dato nog steeds bezig. Ook oud-Kamerlid Rob van Gijsel. Het gaat niet alleen om de Bijlmer. Het gaat om de houding die de overheid heeft ten opzichte van mensen in dit soort situaties. En dat is dus klapelijk nog steeds aan de orde. Vanavond in Rampvlucht de documentaire. Om 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Na maanden van onderhandelingen met boeren en natuurorganisaties over de stikstofplannen komt vanmiddag het rapport van gespreksleider Johan Remkes uit. En daarin staan allerlei adviezen aan het kabinet. Volgens de Telegraaf wil Remkes de stikstofdoelen voor 2030 niet zomaar aan de kant schuiven. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen zo laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Wisselen van energiebedrijf kan op dit moment nauwelijks, maar toch wordt er volop reclame gemaakt. Bedrijven als Cent en Vattenfall gaven de afgelopen maanden ieder meer dan 8 miljoen euro uit aan radio- en tv-commercials. Ze proberen daarmee niet zozeer nieuwe klanten te werven, maar zeggen dat ze mensen vooral advies willen geven over hoe ze energie kunnen besparen. En toen tijdens storm Eunice in februari dit jaar het alarmnummer overbelast raakte, duurde het sturen van een NL-alert te lang. Dat staat in een rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, waarover RTV Utrecht schrijft. Het duurde 1,5 uur voordat er een NL-alert kwam. Onder meer doordat betrokken instanties laat akkoord gaven voor het bericht. Marco Voeft ziet er een beetje grijzig uit hier in Hilversum. Ja, niet alleen in Hilversum. Dat is op veel plaatsen in ons land het geval. Er trekken namelijk veel wolkenvelden over. Heel dik zijn ze niet, maar ze hinderen de zon wel. Niet dik genoeg voor neerslag. Het is droog. En dat blijft het ook een groot deel van de dag. De meeste zonkans hebben we in de loop van de ochtend en middag toch nog wel in het oosten van het land. Daar breekt die wat makkelijker door. En daar wordt het ook het warmst. Vooral in Limburg kan het 22 graden worden tegen 18 in het noordwesten van het land. En de komende dagen nog steeds zo warm dan? Nee, de temperatuur gaat iets omlaag. En dat heeft er ook mee te maken dat er vanavond, eigenlijk al vanaf de namiddag, kans is op wat regen. Die trekt van het westen uit het land in. Betekent dat er vanavond her en der wat lichte neerslag valt. Zijn geen grote hoeveelheden. Maar daarachter stroomt wel weer iets minder zachte lucht het land in. Morgen wordt het 18 graden. Dat is wel een dag met veel ruimte voor de zon overigens. De wind, die eerst nog even flink aantrekt vandaag, is morgen alweer wat kalmer. En ook vrijdag een matige wind uit het zuidwesten over het algemeen. Kustgebieden waait het iets harder. En ook vrijdag blijft het droog met de zon erbij. En dan wordt het ongeveer 17 graden. Marco, dankjewel. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Er staat nu 260 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het echt vast. Zoals de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Badmen en Twello. Een half uur vertraging door bergingswerk. Een kapotte auto op de A7 Heerenveen-Groningen kost je ook een half uur extra tussen Beesterswagen en knooppunt Drachten. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velzen. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van €61 per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk, hoor. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. De Bijlmer vliegtuigramp houdt waarheidsvinders 30 jaar na dato nog steeds bezig. Ook oud-Kamerlid Rob van Gijsel. Het gaat niet alleen om de Bijlmer. Het gaat om de houding die de overheid heeft ten opzichte van mensen in dit soort situaties. En dat is dus klapblijk nog steeds aan de orde. Vanavond in Rampvlucht de documentaire. Om 21:15 op NPO 2. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Het verlagen van de gaswinning in Groningen heeft grote gevolgen voor de inkomsten van de Rijksoverheid. Hoe groot en welke rol de staatsfinanciën speelden in het niveau van de gaswinning, dat zal vanochtend opnieuw onderwerp zijn bij de parlementaire enquête gaswinning. Helene Ecker, jij volgt voor ons de enquête. De eerste die wordt gehoord was tot 2020 directeur van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. Wat doet zo iemand? Ja, nou, de Inspectie der Rijksfinanciën fungeert naar eigen zeggen als de ogen en oren van de minister van Financiën. Adviseert de minister over allerlei financiële zaken en helpt hem bij begrotingsonderhandelingen. Nou, de man die wordt verhoord was daarvoor werkzaam bij de Generale Thesaurie. Ik moest het eerlijk gezegd ook even opzoeken. Maar die dienst adviseert bijvoorbeeld over publiek-private samenwerkingen. En daar is sprake van bij de gaswinning in Groningen. Want de staat zit daar in zo'n publiek-private samenwerking met Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. Maar als het gaat over wat de gevolgen waren en zijn voor de schatkist, daarover is het al wel eerder gegaan in de voren met oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, toch? Ja, dat klopt. En die kregen ook al heel veel vragen, hè, in hoeverre de staatsfinanciën nou leidend waren bij besluiten over de hoeveelheid gas die in Groningen werd opgepompt. Heeft u het gevoel dat de financiële argumenten te veel leidend zijn geweest bij de besluitvorming over Groningen? Maar op één moment, en dat is in die discussie, moet er nou een tussenstapje zijn op weg naar 40 miljard kuub. Waar ik dan zeg, 42,5 is al genoeg. Is al genoeg stap terug. Daar heb ik mij laten leiden door het feit dat de begroting nog steeds in de problemen zat. Dus achteraf gezien vind ik dat ook heel ongelukkig dat ik dat gedaan heb. Nou, en dit, hè, dat ene voorbeeld wat hij dan dus geeft, dat ging over het jaar 2014 en over het jaar daarvoor, 2013, toen de gaswinning juist zo fors omhoog ging, terwijl er gewaarschuwd was dat het onveilig werd in Groningen, zei Dijsselbloem zelf, ook heel onaangenaam verrast te zijn geweest. En dat toen in ieder geval in dat jaar de schatkist niet leidend was geweest. En hij zei dat hij hoopt dat de enquêtecommissie erachter komt wie er verantwoordelijk is geweest voor die hoge winning. Ja, en als het gaat over die baten, de Rekenkamer kwam vorige week met een rapport daarover op verzoek van de parlementaire enquêtecommissie. Wat stond daarin? Nou, daar stond een rekensom in waarmee is achterhaald wat er nou zou zijn gebeurd als Nederland hetzelfde had gedaan als Noorwegen. Dat land heeft ook heel veel olie en gas in de bodem. En zij hebben de opbrengst daarvan in een speciaal fonds gestopt. En met de beleggingsopbrengsten daarvan kunnen ze nu leuke dingen doen voor de bevolking. He, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur. Terwijl in Nederland is de opbrengst van het Groningse gasvrijwel altijd in de lopende begroting van de regering verdwenen. Nou, uit de rekensom van de Rekenkamer bleek dat als je alles bij elkaar optelt, al die aardgasopbrengsten in Nederland, dat die verdubbeld hadden kunnen zijn als hier net zo'n fonds als in Noorwegen was opgericht. Dat is een beetje zonde. Heeft Nederland dus de verkeerde keuze gemaakt? Nou ja, daar laat in ieder geval de Rekenkamer zich niet over uit. Kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. En Nederland heeft ook wel een tijdje een bepaald fonds gehad. Het VES heette dat. En dat ging ook over dat je geld van die aardgasbaten in infrastructuur kon stoppen. Maar dat was maar beperkt in tijd en ook in omvang. Het was een keuze natuurlijk om het zo te doen als we in Nederland hebben gedaan. En het is wel zo, dat Noorse fonds is nu het grootste investeringsfonds ter wereld. Met meer dan 1 biljoen euro, ik heb het nog even opgezocht. Zo. En dat is omgerekend meer dan 200.000 euro per inwoner van Noorwegen. Ja. Nou ja, goed. Dat gaan we niet meer redden. Dat lukt niet meer. Wie komen er vandaag nog meer aan bod? Nou, zowel morgen als vrijdag komen er ook mensen van ExxonMobil, in Nederland Esso geheten. En dat is interessant, want dat weet je misschien nog, de hoogste baas van Exxon Benelux, die wilde niet komen naar de enquête, omdat hij geen Nederlands staatsburger is. Daarom kon hij ook niet gedwongen worden om te komen, zoals mensen die in Nederland wonen wel. Nou, en eigenlijk ging en ook gaat het in Nederland nooit zoveel over het belang van dat Amerikaanse bedrijf in Groningen. Nee. Terwijl zij wel mede-eigenaar zijn van dat gas in de Groningse grond, samen met Shell. En ze hebben er natuurlijk ook toch tientallen miljarden euro's aan verdiend. Dus wij gaan toch zeker ook goed luisteren naar wat de mensen van Esso gaan zeggen. Gaan wij morgen ongetwijfeld weer over hebben dan. Helene Ecker. In Valkenburg, in Limburg dus, beginnen vandaag de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de schade van de overstromingen vorig jaar. Verslaggever Bo Heimens, zijn ze al begonnen? Nee, nog steeds niet. Er komen wel wat auto's af en aan rijden. En er staan hier ook al hekken. En afzetlinten zijn hier geplaatst. Dus het zal later vandaag beginnen. En dat deze werkzaamheden nu pas plaatsvinden, een jaar later, dat vindt de gemeente zelf ook erg laat. Ik sprak zojuist burgemeester Daan Prevost. En hij vertelt dat er nog steeds mensen zijn, tientallen, die niet naar huis kunnen. Zoals elke dag zijn we bezig met watersnoodramen en de gevolgen daarvan. Niet alleen herstel van de schade, maar ook de schade die bij mensen heeft achtergelaten. Er zijn gewoon heel veel bewoners die nog niet terug naar huis kunnen. Die nog aan het Hoeveel? De exacte aantallen weten we niet, maar we hebben het wel over tientallen woningen die nog niet gerenoveerd zijn. Waar mensen dus echt nog aan het wachten zijn op voldoende financiële middelen om te kunnen herstellen. Op bouwmateriaal, wat natuurlijk steeds duurder is geworden. Op bouwmensen, natuurlijk vakmensen die het kunnen uitvoeren. En je komt elke dag kom je alweer dingen tegen waar ik me dan wel zorgen om maak. En weer voor pad ga om mensen te kunnen helpen. Wat zijn de grootste zorgen die bij u leven? Nou, dat is eigenlijk voor de lange termijn. Je ziet wel dat mensen heel erg bang zijn. Dus op het moment dat er een flinke regenbui valt, dan worden mensen onrustig. We gaan nu het najaarsseizoen in, dat wil zeggen veel meer regen en dan weet ik dat mensen soms in paniek kunnen raken op het moment dat dat water weer stijgt. En dan gaat de telefoon wel. Ja, wat zeggen die mensen? Is dat echt angst? Krijgen ze daarvoor hulp? Nou, we hebben in februari hebben we een enorme periode van zware regenval gehad. Toen steeg het water ook, maar het was maar 10% van de hoeveelheid water van de watersnoodramp. Ja, dan ben je een nacht ben je wakker omdat mensen in paniek zijn. Zeggen, nou, burgemeester, wanneer worden we geëvacueerd? Terwijl het helemaal niet nodig is. Wordt u dan ook 's nachts gebeld? Ja, ik ben 24 uur per dag bereikbaar. Maar ook echt door bewoners? Ook door bewoners. Wat zegt u tegen die mensen? Ja, je probeert ze keer op keer een hart onder de riem te steken. Kunt u ze ook geruststellen? Kunt u zeggen, zoals het vorig jaar uit de hand liep, dat gebeurt niet meer? Kunt u de mensen die garantie geven? Nee, ik ben ook van mening dat zowel het waterschap als bijvoorbeeld een minister of staatssecretaris, de overheid moet gewoon de waarheid vertellen. Wij kunnen dit niet voorkomen. We kunnen wel. Het kan weer net zo uit de hand lopen. Ja, natuurlijk, maar dat is klimaatverandering. De overstroming van 14 juli was ook niet voorspeld. We hadden dit niet kunnen voorspellen, is het mantra. Dat is wel de actualiteit. Hè. Kun je niet tegen wapenen, zoals met deze herstelwerkzaamheden, kades, dijken, dat is eigenlijk niet mogelijk, zegt u? Nou ja, kijk, alles is mogelijk, maar dan moet je gewoon dan moet je kadermuren van 4 meter gaan bouwen. Dus dat kan wel, maar het kost heel veel geld en heel veel rekenwerk. Nu hoor ik u toch zeggen, als we kadermuren van 4 meter hoog maken, dan kan het wel, maar er is het geld niet voor. Dus het is mogelijk om de mensen hier te beschermen tegen zo'n watersnoodramp, maar het geld is er niet voor. Is dat de conclusie? Nou, kijk, waar ik nog niet helemaal uit ben, maar waar ik wel waarschijnlijk iets mee ga doen, dat is de rechtsongelijkheid die plaatsvindt. Als je aan de Maas woont, krijg je 100% bescherming van het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor maatregelen om iedereen die achter die dijk woont veilig te houden. En voor het secundaire systeem, zeg maar, de kleine rivieren en beken, zoals hier in het Guldal, die hebben niet dat beschermingsniveau. En dan praat je over waterveiligheid. En die is wel wettelijk gegarandeerd voor mensen aan de grote rivieren. De Rijn, de Waal, de Maas. Maar niet bij het kleine bekensysteem. U wilt dat hier ook? Ik wil dat waterveiligheid opgenomen wordt, ook voor het secundaire systeem. Want het bewijs ligt er. En dat betekent dat je maatregelen moet nemen. Dan kost dat veel geld, want het zijn ingrijpende ruimtelijke maatregelen. Daar heb je gewoon echt tientallen miljoenen voor nodig. Daar bent u over in gesprek? Daar ben ik over in gesprek, maar ik wil dat gesprek nog wel steviger inzetten. Want ik wil wel dat ook de inwoners van Valkenburg aan de Geul en van het Geuldal, dus ook Gulpenwittem en Meersen en Bunde en Geul, dat die zich veilig voelen. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg in gesprek met Bo Heimetsen. Italiaanse media zijn lyrisch over de zege van Napoli op Ajax. Ja, dat kan geen verrassing zijn. Nee. Zelfs in de Champions League is Napoli een wonder. Dat kopt La Gazzetta dello Sport over de 6-1 overwinning van de Italianen gisteravond in Amsterdam. Volgens die krant heeft Napoli Ajax vernederd en verwoest. En een andere Italiaanse krant, La Repubblica, schrijft dat het een historische avond was en noemt Napoli de beste ploeg van het moment in de Champions League. De trainer van Napoli, Luciano Spalletti, lijkt het daar ook mee eens te zijn. Op de persconferentie na afloop refereerde hij aan een bekende oudspeler van de club in Napels. Zelfs Maradona zou trots zijn geweest op ons, aldus Spalletti. Ja, als je Maradona erbij had in Italië, dan weet je dat het ook grote zaken. Ja, nou zeker in Napels. Precies. Ja. Belgische voetbalfans die hebben een leukere avond beleefd dan de supporters van Ajax. Want Club Brugge is na 3 wedstrijden nog ongeslagen in de groepsfase van de Champions League. Gisteravond won Brugge met 2-0 van Atletico Madrid. En de tweede treffer klonk zo op onze collega's van de Belgische Radio 1. Van Aken, Jugla. Daar is Buchanan. Jugla, goal! Goal, goal, goal! De Pellen! Jugla! Het komt goed uit voor Club Brugge. Telkens viel die bal voor een Bruggeling. En dan de killer himself, de Spanjaard El Toreador, schiet de bal binnen. Ferran Jugla met de 2-0 dus. Club Brugge staat met 1 been nu wel in de 8e finales van de Champions League. Trouwens nog een saillant detail. Vorig seizoen was de coach van de Belgen Alfred Schreuder, huidig Ajax-trainer. Zal hij nog wel eens terug hebben gedacht aan een seizoen geleden, gisteravond. Opluchting bij de Nederlandse volleybalvrouwen. De tweede ronde van het WK in eigen land is begonnen met een 3-1 overwinning op Argentinië. Nederland begon die wedstrijd wel moeizaam, maar herpakte zich in de tweede set. Zag ook speelster Nika Daal erop. Einde van de eerste set, dan laten we ze gewoon terugkomen en dan raken wij het een beetje kwijt. Nieuwe energie die erin komt natuurlijk. En ik denk dat we zelf ook wel die eerste set van ons af hebben gegooid. Dus we raakten gewoon beter in ritme. We gingen beter serveren. Betere posities, blok defense. Dus dan kom je ook lekkerder in dat spel. Morgen is dan China de tegenstander van Oranje. En daarna volgen nog Brazilië en Japan. En in de Amerikaanse honkbalcompetitie is een meer dan 60 jaar oud record gesneuveld. Aaron Judge van de New York Yankees sprak gisteravond het record van de meeste home runs in één seizoen. Hij maakte zijn 62ste, horen we bij ESPN. Historie geschreven, zegt de commentator van ESPN. En dat vindt ook president Joe Biden, want die feliciteerde Judge op Twitter met zijn record. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 165 kilometer file. De A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je nog 20 minuten vertraging tussen Badmen en Voorst. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Auto met pech op de A7 van Heerenveen naar Groningen kost je nog een half uur extra tussen Beesterswagen en knooppunt Drachten. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Vels heb je ook nog een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. De wind zal ons dragen. Le vent nous portera van Noir Désir. Het Leids Universitair Medisch Centrum krijgt als eerste ziekenhuis in Europa een speciaal apparaat waarmee met name operaties van kankerpatiënten beter en nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. Mark Burgmans is hoofdinterventie radiologie van het LUMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor een apparaat? Wat is het voor een apparaat? Ja, wij zijn interventieradiologen. Misschien lastig om meteen te begrijpen wat dat is. Maar wat wij doen is opereren zonder snijden. Dus wij opereren, maar maken geen grote sneeën. En een voorbeeld daarvan is bij patiënten met kanker. Bijvoorbeeld patiënten met leverkanker. Als die een gezwel hebben in de lever, dan werd dat vroeger vaak geopereerd met een grote operatie. Nou, wij behandelen dat tegenwoordig via een klein prikgaatje. We prikken een naald in dat gezwel en branden dat dan weg. Dat is een operatie, maar iets wat een stuk veiliger is en ook goedkoper dan de traditionele operatie. Nou, dat is precisiewerk, dus daar hebben we ook goede apparatuur bij nodig. En de technologie brengt ons steeds verder. En we hebben nu een nieuw apparaat aangeschaft, een angiospectraal CT, zoals dat heet. En dat geeft ons de mogelijkheid om met meer precisie behandelingen uit te voeren. En hoe komt het dan dat het preciezer is? Nou, dit is een systeem wat twee apparaten combineert. Ik zei al angiospectraal CT, dat is een ingewikkeld systeem. Maar het is een angiografisch apparaat, daarmee kun je bloedvaten zien. En het is een CT-scanner, daarmee kun je organen zien. Nou, die twee apparaten zijn nu gecombineerd in één kamer. Dus je kunt gelijktijdig informatie krijgen over die bloedvaten en die organen. En die informatie combineer je. Nou, je kunt zich voorstellen, als je van twee apparaten de informatie krijgt, dat dat veel nauwkeuriger is dan wanneer je maar met één systeem werkt. Dus met dit nieuwe systeem hebben wij veel meer precisie in ons werk. Ja, u kunt eigenlijk beter zien waar u bent in het lijf en wat u moet vermijden dus ook. Klopt, want we moeten vanaf buiten navigeren in het lichaam. Dus we hebben daar de sturing van dat apparaat bij nodig. Nou ja, en twee apparaten zijn een stuk beter dan één. Dat is eigenlijk 1 + 1 = 3. Ja, is dit voor bepaald soort patiënten het gunstigst? Of zijn er heel veel verschillende soorten operaties die u daarmee beter kunt doen? Nou, potentieel kun je daar heel veel operaties beter mee doen. We zullen met name beginnen bij patiënten met kanker, want daar zijn de toepassingen het meest voor de hand liggend. Maar je zou ook op termijn kunnen bedenken dat je dat bij vaatpatiënten gaat inzetten of patiënten met bijvoorbeeld een hersenberoerte. Dus dat gaan we in de toekomst ook allemaal onderzoeken en proberen dat systeem ten volle te benutten. Staat het apparaat er al? Het staat er nog niet. We hebben een nieuw complex in aanbouw, een interventiecentrum. Daar komen 5 nieuwe kamers en dit systeem gaat daar onderdeel van uitmaken. En wij denken dat deze manier van behandelen, deze manier van opereren, de toekomst is. Dus we bouwen nu aan het centrum voor de toekomst in het LUMC. En dit apparaat is daar een belangrijk onderdeel van. U bent het eerste ziekenhuis dus in Europa. Hoe komt dat? Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, daar zijn we ook heel blij mee dat dat gelukt is. We hebben een partner gevonden, een bedrijf wat dit systeem levert. En zij zochten ook naar een goede partner, een goed ziekenhuis waar ze mee konden samenwerken. Nou, we hebben elkaar daarin gevonden en we gaan samen onderzoeken hoe we dit apparaat nou maximaal kunnen benutten en het beste kunnen inzetten voor patiënten. Succes daarmee. Mark Burgmans, hoofdinterventie radiologie van het LUMC. Dank u wel. Dank u wel. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Je ziet natuurlijk wel dieren die meer op accessoires lijken of een soort handtas. Dat lijkt me niet goed. Een studio met bevlogen gasten. Het wordt nu over één kamp geschoren dat alle honden met een korte snuit dat ongezonde dieren zijn. Nou, wij kunnen aantonen dat deze dieren gewoon klinisch gezond zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. En daar zijn mensen die echt grof geld verdienen met die doorgefokte honden. Dus dat moet je aanpakken. De vertrouwde nieuwsquiz. 156.000? 1,4 miljoen. Dat is iets meer. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro

De Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft waarschijnlijk meer dan 100 keer vals gespeeld, schrijven Amerikaanse media. Sinds de 19-jarige grootmeester won van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen ligt Niemann onder vuur. Uit een onderzoek van chess.com zou blijken dat hij bij meer dan 100 online partijen hulp heeft gehad. Het weer bewolkt, alleen in het oosten wel wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind vandaag. Aan de kust blijft het fris, landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Morgen meer zon en minder wind. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg? Nou, er staan nog maar 18 files, 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nog meeste oponthoud. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten extra tussen Veghel en Kerkdriel. Dat komt door een auto met pech. Ook een auto met pech op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Beesterswagen en Drachten ook nog 10 minuten vertraging. En de N35 van Almelo naar Zwolle tussen Hoornhorst en Zwolle-Zuid. 3 kilometer, 25 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot slot nog een bericht van de spoorwegen. Want er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Haarlem vanwege een kapotte spoorbrug. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Verdi. Het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano uit Verdi's thuisstad zingt en speelt deze monumentale theatrale mis op 2 november. Bestel op concertgebouw.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. De Bijlmer vliegtuigramp houdt waarheidsvinders 30 jaar na dato nog steeds bezig. Ook oud-Kamerlid Rob van Gijsel. Het gaat niet alleen om de Bijlmer. Het gaat om de houding die de overheid heeft ten opzichte van mensen in dit soort situaties. En dat is dus klapelijk nog steeds aan de orde. Vanavond in Rampvlucht de documentaire. Om 21:15 op NPO 2. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal slachtoffers in het verkeer blijft maar stijgen. De Telegraaf schrijft erover vanochtend op basis van cijfers over de eerste 9 maanden van dit jaar. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u ziet deze cijfers ook in de krant staan. Grote stijging, vindt u? Het is een stijging van 25% meer ongevallen, ja, in het verkeer. Dat is fors. En we hebben nog een aantal maanden te gaan dit jaar. Dus daar zal ongetwijfeld wel bij komen als je daar zo naar kijkt. Dus dat is wel een serieuze zaak. Nou, vooral omdat er zijn dus ruim 3000 meer ongelukken waarbij doden of gewonden vallen in vergelijking, ja, met vorig jaar in de eerste 9 maanden. En even, het was ruim 13.000, nu ruim 16.000. Ja. Schrikt u daarvan? Nou, het is natuurlijk een tendens die we zien als je al jarenlang, als je kijkt naar het aantal ernstig gewonden ieder jaar weer. En dat neemt eigenlijk ieder jaar een beetje toe. En dat zit boven de 21.000 per jaar. Dus moet je nagaan, dat zijn mensen die nooit meer helemaal herstellen van een ongeluk dat ze in het verkeer hebben opgelopen. Of kwetsuren die ze in het verkeer hebben opgelopen. En dat ieder jaar weer, hè? Dus ja. Dat is het inwoneraantal van een klein dorp. Dus dat is, want je zou denken van, ja, logisch dat het ten opzichte van vorig jaar bijvoorbeeld is, want toen was het nog volop corona. Maar ja, u zegt dat het ieder jaar zo is, dus daar, ja, heeft het niks mee te maken. Nee, niet zoveel mee te maken. Het is alleen, de klappen vallen dan soms in een andere hoek. Hè. Dus je ziet, in de coronatijd gingen mensen meer lopen en meer fietsen. Vallen de klappen meer daar. En werd er iets minder auto gereden. Nou, daar dan weer minder klappen. Dus wat we nou zien is bijvoorbeeld dat het aantal fietsdoden, het aantal autododen overstijgt. Dat zien we in fietsland Nederland. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met allerlei, met de evolutie van de fiets onder meer. Met de drukte op fietspaden. Met de te hoge snelheid rondom die fietspaden. Dus binnen de bebouwde kom. Daar is het vaak ook 50. Wat ons betreft moet die snelheid gewoon omlaag naar 30. Ja. Zodat je het voor iedereen, ook de kwetsbare verkeersdeelnemer, beter of overzichtelijker maakt. U noemt het de evolutie van de fiets. Bedoelt u dan de e-bikes waarop veel harder kan worden gereden? Ja, de e-bikes die kunnen 25. Er zijn ook merken waarbij opvoersets direct worden aangeboden, zodat zo'n fiets opgevoerd kan worden naar 40. En dan ga je eigenlijk op een soort bromfiets, speed pedelec, die 45 kan. Maar die moet op de rijbaan met een helmplicht en een kentekenplaatje. Ja. Dus je bent onverzekerd als je dat doet, maar dat gebeurt wel. En dus de vooruitgang moet je niet tegenhouden, maar je moet het juist veilig regelen. Wat zou er dan moeten gebeuren als u zegt van het zijn vooral de fietsers waar de grootste stijging te zien is? Nou, het is een toename in het totaal. Hè? Dus ik noem nou een aantal zaken daaruit. Ja, waar het vooral om gaat is de belangrijkste factor waar we hierbij rekening mee moeten houden. Dat zijn we zelf. Dat is de mens. De mens die is in staat om zelf het aantal ongelukken te verminderen. En dat kan hij doen door altijd in het verkeer alert te zijn, vooruit te kijken, te anticiperen, rekening te houden met elkaar. En als we dat met z'n allen zouden doen, ja, dan kan het niet anders. Dan hebben we minder slachtoffers in het verkeer, minder ongevallen. Maar volgens mij kunnen we dit gesprek ongeveer ieder jaar hebben, hè? Ja, nou, dat is inderdaad zo, want mensen leren daar niet zo gauw van. Omdat het natuurlijk in de hele beleving is het natuurlijk zo dat iedereen denkt, mij zal het niet overkomen. Mensen overschatten zich ook vaak. Te hard rijden is nog steeds een van de grootste thema's. Daar doen we allerlei dingen tegelijk bij, zoals stappen in de auto met een glaasje op. En we gebruiken ook nog een keer de smartphone tijdens verkeersdeelname. Nou, dat is not done. Dat moet je tijdens verkeersdeelname gewoon uit je hoofd laten. Alleen het is heel moeilijk om dat eruit te krijgen door die zelfoverschatting die mensen heel vaak hebben. Mij overkomt het niet. En iedereen vindt zichzelf ook een excellent driver. Hè? Ja. Net als Rain Man. Ja, dat is natuurlijk een enorme zelfoverschatting, want het is absoluut niet waar. Nee, gedragsverandering, daar zit dus de grootste winst, denkt u. Dank u wel, Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben bij een gezamenlijke oefening raketten afgevuurd in zee. Dat is een reactie op de ballistische raket die Noord-Korea gisteren lanceerde en die over Japan vloog. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt hoe er internationaal op de Noord-Koreaanse lancering is gereageerd. Ja, het wordt, en dat gebeurde gisteren natuurlijk ook al, veroordeeld in sterke bewoordingen. Roekeloos wordt het genoemd. Er zijn ook vliegoefeningen geweest met gevechtsvliegtuigen van Amerika en Zuid-Korea. En dus je zei het al, raketten afgevuurd. Dat zou gaan om 5 in totaal. Dat moest een heel sterk signaal sturen. De raketten die Zuid-Korea en de VS afvuurden in de wateren in de Oostzee moesten een signaal sturen naar Noord-Korea. Dit pikken we niet meer. Nee, een van die raketten die is uiteindelijk nauwelijks van de grond gekomen. Direct eigenlijk weer neergestort. Lokale bewoners rond die militaire basis die zagen een vuurbal. Waren misschien in sommige gevallen zelfs bang dat het ging om een Noord-Koreaanse aanval. Dus dat is wat beschamend vanuit Zuid-Koreaanse zijde. Maar goed, wat men wel probeert duidelijk te maken dus, is dat het tot hier kan en niet verder. Nee, is het daarmee een steviger reactie dan normaal, zou ik maar zeggen? Ja, in die zin dat bij eerdere rakettesten van Noord-Korea natuurlijk de bewoordingen ook wel stevig waren. Maar de reactie daarna bleef eigenlijk toch wel vrij mild in militaire termen. Dat is nu echt wel anders. Getuigen ook snel die rakettesten die volgden op de Noord-Koreaanse rakettest. En denk ik getuigen ook het feit dat de Ronald Reagan, een nucleair aangedreven vliegdekschip van de Amerikanen, nu onderweg is naar de Gele Zee. Rond Zuid-Korea, rond

Of moet je ook misschien wel zeggen, Maastricht University. Is er geen gezamenlijk beleid, vraagt Harry zich af. We hebben even gevraagd aan de Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie van de 14 publieke universiteiten van Nederland. Het korte antwoord is, ze mogen het eigenlijk helemaal zelf weten. Nee. Ze kiezen dus zelf hun naam, maken daar hun eigen afwegingen in. Sommigen hebben dus inderdaad alleen die Nederlandse naam. Anderen kiezen ervoor zelfs om twee namen te gebruiken. Bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht, zeggen wij ook altijd. Maar ze gebruiken ook Utrecht University. Yes. Ja, om jou maar even te volgen dan. En een aantal universiteiten zoals Maastricht kiezen dus voor om alleen een Engelse naam te hebben. Oké. Okay. Een Nederlander is postuum geëerd voor zijn heldenrol bij de mijnramp van Marcinel in Wallonië in 1956. Het was de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis. 262 mensen kwamen om het leven. En naar aanleiding van een bericht van de L1 hadden we het daar vanmorgen over. Ja, die mijnramp in Wallonië in 1956 is bij ons ook niet echt meer op het netvlies. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Zo zijn er toch inderdaad weer rampen die je niet meer weet of nooit geweten hebt. Maar in ieder geval nu alsnog postuum de eer voor Jan Stroom. Ja, dat is die Nederlander dus, Jan Stroom. Hoewel wij er nog nooit van gehoord hadden, is dat bij meerdere luisteraars wel anders. Ik ben van 1941, schrijft luisteraar Maria, en ik herinner me die ramp heel goed. Zal een kwestie van leeftijd zijn. Ja, speelt natuurlijk mee. Als je wat ouder bent, kan je het eerder hebben meegekregen. En luisteraar Fabius weet nog wat meer te vertellen over de gevolgen van de ramp. Het veroorzaakte een verschuiving in de immigratie van gastarbeiders naar België. Schrijft hij, Italianen hadden geen zin meer in de levensgevaarlijke Belgische mijnen. Dat vind ik de allerleukste momenten, dat wij weer leren van onze luisteraars. Ja. Daardoor heeft de redactie ook nog wat opgezocht. Veel van de overledenen waren inderdaad Italianen. En toen België geen extra veiligheidsmaatregelen nam, zei Italië het immigratiecontract op. Weet je wat daarna gebeurde? Nee. Nou, België deed verder niks. Ze ging gewoon akkoorden sluiten met andere landen. Oké, dus vandaar een verschuiving van immigratie van gastarbeiders. Precies. Okay, maar het was niet dat ze de omstandigheden aanpasten. Nee. Dan sportcommentator Tom van het Hek. Met hem bespraken we de nieuwste ontwikkeling in de schaakrel tussen wereldkampioen Magnus Carlsen en de door hem van valsspelen beschuldigde Hans Niemann. Uit een onderzoek van de schaakwebsite chess.com blijkt dat Niemann in meer dan 100 online partijen zou hebben vals gespeeld. Volgens Tom kwam die site tot de conclusie na het bestuderen van logaritmes. Veel luisteraars constateren dat hij daar algoritmes had moeten zeggen. Een logaritme is een wiskundige bewerking, schrijft bijvoorbeeld luisteraar Rob. Ja, ik heb het hem niet horen zeggen, gek genoeg. Dus ik heb ook niet goed opgelet. Nou, bij deze, het is dus we zijn ook geen wiskunde, maar sportkennis. Nee, in geval, maar het verschil tussen algoritme en logaritme weet ik eigenlijk wel. Maar ik heb het hem niet horen zeggen. Bij deze. Ja. En dan nog een verbetering in een bericht over de aanscherping van het Britse asielbeleid. Noemde ik de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken hij. Maar minister Braverman is een vrouw, laat luisteraar Mark weten. Of zei je hij omdat minister een mannelijk woord is, vraagt Mark. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat zou raar zijn. Ik heb gewoon nog niet het nieuwe kabinet van Groot-Brittannië goed op mijn netvlies. Dus daar ga ik even op studeren. Gaan we dat doen. 3 voor de dag. In Zweden wordt bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor scheikunde krijgt. In 2016 ontving de Nederlander Ben Veringa de prijs voor zijn onderzoek naar moleculaire motoren. Om 1 uur komt Johan Remkes met zijn langverwachte advies over de aanpak van de stikstofcrisis. Grote vraag is of zijn advies voor eenheid gaat zorgen, zowel bij boeren als bij regeringspartijen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Naar verwachting houdt stikstofbemiddelaar Remkes vast aan halvering van de stikstofuitstoot in 2030, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Volgens veel boeren is dat onhaalbaar en daarom kwamen zij voor de zomer in actie. Remkes zou hen nu tegemoetkomen door het kabinet meer flexibiliteit in de uitvoering te adviseren, om zo met de noden van de boeren rekening te houden. En dat zou dan ook de eenheid tussen de regeringspartijen kunnen herstellen, nadat het CDA zich afgelopen zomer nog tegen de plannen keerde en daarmee een conflict in het kabinet veroorzaakte. En vanmiddag spreekt de nieuwe Britse premier Liz Truss op het jaarlijkse partijcongres van haar conservatieve partij. En dat doet ze in, ze zag ze zegt, turbulente tijden. Correspondent Fleur Launsbach, wat verwacht jij van haar speech? Ja, nou, vandaag is inderdaad dus haar grote moment, haar grote speech. En dat volgt, je kan echt zeggen, een turbulent partijcongres. Die op maandag begon met een U-turn op haar meest omstreden fiscale beleid. Dat was het afschaffen van de hoogste inkomstenbelasting. En nou, er is echt veel gerommel geweest en ook gemorrel binnen de partij. En dat kwam voornamelijk door het budget wat haar minister van Financiën, die heet Kwasi Kwarteng, 2 weken geleden presenteerde. En dat budget, dat wordt hier nu een beetje geinend het Kwame Kwasi-budget genoemd. Als een soort woordspeling van de naam van de verantwoordelijke minister. En ja, kamikaze, zeg maar, de explosieve reactie van de financiële markten die dus na dat budget volgde. Een crash van het pond, staatsobligaties die in waarde daalden. En ook nog eens een crash van de populariteit van de partij als gevolg. Dus we verwachten eigenlijk vandaag dat Truss in haar speech gaat zeggen... ja, die opschudding die we zien, dat is nou eenmaal de prijs die je betaalt voor succes. De grote veranderingen die zij wil bewerkstelligen om die economie weer te doen groeien... dat gaat nou eenmaal gepaard met tegenstand en met opschudding. En ja, dat ze dus blijft doorvechten voor haar ultieme doel. En dat is die economische groei. Dat is wat we verwachten vandaag. Ze moet zich eventjes gaan waarmaken en herpakken. Dus Liz Truss, de nieuwe Britse premier. Fleur Launsbach, we gaan haar vandaag nog veel meer horen. Zometeen na 9:30 Spraakmakers, Roos Abelman. Het komende half uur, Astrid, gaan we in Stand.nl de stelling bespreken. De extra belasting op online bestellingen is een goed idee, is een plan van de ChristenUnie. En ik heb vandaag drie burgemeesters te gast. Die van Breda, Haarlem en Utrecht. Met hen ga ik het hebben over het afgenomen vertrouwen in de politiek. Wat is er nodig om de tijd te keren? Morgen staat het najaarscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters volledig in het teken van deze vraag. En wij nemen alvast een voorschot op die discussie. Dat zometeen in Spraakmakers na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Het is een heel mooie dag. NPO Radio.